ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تیر جمعهم ما دا آیتونا دا سورة حج دا تاسولان دا تلاوت کریو دا دی آیتونا ابتدا اللہ تعالیٰ پا عمومی خطاب دا یا ایوہ الناس کری دا او پا دے اساس دو خبر زمون ذہن ترازی یو دا چی دا ٹولو پیغمبرانو علیہم الصلوات و التسلیمات مخاطب انسانیت بالعموم نو بلکہ دا خاص خطی انسانان دا یو خاص وقت انسانان دا ہوئی مخاطب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دا انسانیت دا بالعموم و عام انسانان دی تر روز حشر پوری او دویم خبر دا چی دا قرآن کریم سبجکٹ او موضوع دا هم انسان او انسانیت دا بالعموم او دی وجه منگا دا اصول تفسیر کی او خبر ذکر کو لکا سنگے چی عموماً طول کتابو او فنون کتاسو ذکر کوئی تعریف دا علم موضوع دا علم غرض او غایہ دا علم اس تعریف دا قرآن تاسو دا اصول کتابو نکے و مختلف و پیرائیو دا قرآن کریم تعریفون کتلی دی خمونگا مرگرو توائی خط تعریفی آغا دے چکم قرآن پخپلا کردے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب تعریف موضوع او غرض او غایه درې واره په دې یو آیت کې خلاص کړی دي. او موضوع د قرآن هغه د انسان نو د طب او ډاکټرای موضوع د انسان خو د طب او د ډاکټرای موضوع د انسان من حيث ان صحت والمرض تعارضان او یعارضان له په دې حیث چې د انسان باندې مرض راځي د ته صحت معارض کیږي خو هر چې دا موضوع د قرآن دا هغه د انسان من حيث انه مکلف چې دې مکلف ته په شایعو باندې بے پابند ردی چې د الله حکم ده بمنی دې ردې خبره باوند چې خپل ژوند به د قرآن او سنت رڼا کې تیری او غرض او غایا اخوی معلومه ده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا چې دنیا دهم آباد شي آخرت دهم آباد شي ځکه د کم قوم چې دنیا آباد نه وي دې دنیا کې هم ځپلې او د آخرت هم پته نه لګي هغه یو ګمنام شی دی. د داسې انسان دپاره امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د کوم فرد معیشت مستحکم نه وي د ده منځ سره تعدیل الارکان بیا هم مکروه وي ځکه د ده توجه نه برابرېږي. د دې غم اغوستی چې خدای د بچو خوراک یا الله د بچو جامه خدای دا غوی پیزار الله دا غوی د تعلیم او تربیت نظام الله بارانونه ډیر دي چترا سسیدل یو هغه غم خو دینا لہذا ته لګیای الله ته خود له توجه نه برابرېږي او چې کله مونږ کې توجه برابر نه مستمکروه وي نو عزیزانو نو قران کریم ذکر او فرمایو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. الله تعالی فرمائے دا قران تا تر جون ها غلار خی هي اقوم او تاسو ټول دې خبره باندې پوهه علما طلبه ناسي چې دا اقوم دا اسم تفضیل ده رسو تاسو نه کنه هر خبره چې کوئی ځان کې به خود اعتمادی پیدا کوي استاد ټول لدا مسله درځي دا خبره تاسو ته مې خو ستای اعتماد نشته خدای ټیک پي کې غلط وي اسې نو شر میګم صحیح او خود اعتمادی به در کې الله پیدا کیږي چې ځان تو سم اکستنت به حیا کی صحیح کدا د شرم په سکوله د ځان نه دا کای کټ کړی نی ترغه تا کې خود اعتماد دا مسلمانانو لوی کمزوري ده صحیح زمر ګری تا چې کنزلم کینو اعتماد سره کوا خود زړه به اخلاص صحیح نو خود اعتمادی او کانفیدنس دا بنیادی شی ده ورنه بیا ژوند نشي تیرولی خود اعتمادی دا بنیادی شی ده د فرد لپاره هم د قام لپاره هم ممکن نه انفرادي طور خود اعتمادی پیدا شوه نه راکه قومي اعتبار سره خود اعتمادی او نه راکه جماعتي اعتبار سره خود اعتمادی پیدا شوه. دا عزیزان سو پر چې خود اعتمادی نی کامیابی نی نه دنیا کې او نه آخرت کې صحیح نو کوم سی غلط اسم تبذیل د سو اسم تبذیل د فعل نی اسم تبذیل ده صفت وی ده صفت وی نه یا به فاعل اسم تبذیل وی یا به صفت مشبه اسم تبذیل وی کله کله دې اسم مفعول اسم تبذیل وی صحیح لکه اشهرو اشهرو سو کوئی ده شهیرون اسم تبذیل ده سو کوئی ده مشهورون اسم تبذیل ده که ده شهیرون ده حسب القاعده ده او که ده مشهورون ده خلاف القاعده ده صحیح نو دا مسئله به خود اعتماد ہے خلاص تا کوئی صحیح شو دا تاسو واده کوي ما سره نه داسې نه کړه چې زه بیا راشم ان شاء الله تاسو نه به تپوس کوم او ما سره یو پیمانه ده هلته د امریکې والا هر څه پیمانه کوي هغوی هوا هم پیمانه کوي د هوا سفر هم پیمانه کوي هغوی د هر شی دپاره یو میجرمنټ او پیمانه م نو زه چې بیا راشم تاسو نه به خوله کې میټر کې دم تاکې څو رایت خو د اعتمادي پیدا شوې ده چې راپاسه مولوي صاحب دا میټر خوله کې کېدا چې ما ته پته ولګي ستا اعتماد په برتله دی که په کته راغلی دی صحیح. نو قرآن کریم څه وفرمایي چ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. الله تعالى فرمائے دا قران ها غلار طرف دتا تا ارشاد و ہدایت کی هي اقوم هي اقوم نو دی ایت کی دا د قائم اسم تفضیل نه د قیم اسم تفضیل دی ته ولې کې بدن هیر شي ځکه دا د سطور خبري سطور کې ملاويږي نه بیا سطور خبري سطور کې ملاويږي ته به سطر کې بیا ګوره چې ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى دا قران کریم تا غلار ته برابر یا اقوى نو دا د قیم اسم تفضیل دی قیم اهل البيت هغه چاته وای چې د کور د اصلاح الامور ذمہ داری په سر اخستی د اهل بیت قیمه هغه چاته وای چې د کور د ټول امور د اصلاح ذمہ داری په سر اخستی نه هغه قیم ول نو چې دا قیم رد کې اقوام تا نو چې ډیره ستره ذمہ داری اخستی او صحیح اصلاح کول هم شي الله تعالی او فرمایل چې دا قران کریم بستا د ټول امور اصلاح وکي او په اعلی پیمانه به وکي پرفیکشن به پکې پیدا کی جی اتمام او اکمال به وکي د قران کریم کم حل چې وي دي کې نقص او کوتاهي نه وي دی وجنه الله تعالی صيغه د اقوام دا کوین چې نفس نه چې د خدای خلیل یو خبر را لمه الله نه دا د قران کریم اعجاز دی هر یو کریمه دا قران اعجاز دی چې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی فرمائے پالا پیمانا کدا خپل دنیاوی ژوند برابر وګوره قران سره به تعلق پیدا کی چا سره به تعلق پیدا کی قران سره به تعلق پیدا کی مونږ خبره کړه وډه شوی دا مونږ وکم معاملات دي کور غواړي حکمران سره به تعلق پیدا کی وزیر صاحب سره به تعلق پیدا کی ایم پی اے صاحب او ایم این اے سره به تعلق ساتي عزیزان دی فارسی کی یو مقوله ده تما سے حفدارت وسیح مخالین چې لفظ تما د دې درې حرف دي طوا میم او عین اپا درې وال خدایانو نه پرت پورته نقطه شته نه پکې لاندې نقطه شته نو چې دا درې وال حروف د نقطې نه څنګه خالی دي دا رنګ مونږ پښتو په دې تما ځایم د قصې خالی کده وزیر نه تما کې صحیح شي لاله به سوداګر دې خالی وړي خالی راړي هغه بلین سر سر په خپل به ډک کړي عزیزان نو یې فرمایل چې ان هاذا القران يا دين التي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا کدی قران سره تعلق پیدا کر دتا دنیا کے دتا جوان بدے ارشاد و ہدایت پلاتی ستا جوان با معتدل بھی ستا جوان با بیلنس بھی منگا یا پا یو انداز بانے انتہا پسند شو یا پا بل انداز بانے انتہا پسند شو یہود په یو انداز انتها پسند شو د افراط شکار شو عیسایان په بل انداز انتها پسند شو د تفرید شکار شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې زما امت دا میډیم امت در د افراط او تفرید په دامیز کې روان وي د افراط او د دین غلو فی الدین کوي نمبر اول نه تکاسل فی الدین کوي دین غلو فی الدین کوي کوم چې د یهودو مزاجو نه تکاسل او سستی کوي په دین کې کم چې د عیسایانو مزاج دی د دین په هیڅ باندې فالو کوي نو کوم ځای قسم در تاسو ته یقین نه هني د دین په هیڅ باندې فالو کا بیا خپل ژوند ته وګوره تاسو ته پیسې بني ژوند بد بادشاهانو غو نه تیرې تاسو ته جایداد بني ژوند بد بادشاهانو غو نه تیرې او که کله دغه شی خپل نکو ته به صدر په هیبت پې ته به وزیر اعظم په هیبت پې ته به گورنر او وزیر اعلی په هیبت پې تب وزیر و منسٹر پر حیبت پائے تو یہ فرمائے کہ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران کریم تا غلار ته برابر جا غدیر متدل لار دا دیر متوازن لار دا دیر بیلنس لار دا دیر او دا دې امت پہچان دے دا دې امت شناخت دے بلکہ تاسو قران کریم کو وګورئ اللہ نمبر اول د فطرت تذکرہ کئ نمبر 2 د نبوت تذکرہ کئ نمبر 3 د امت تذکرہ کئ نمبر اول د فطرت تذکرہ کئ نمبر 2 د نبوت تذکرہ کئ نمبر 3 ان شاء الله دا به تاسو ته یادی دا زبیدی یاد وای قران کریم فرمایل والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان الله تعالى اسمان تريو حد پور پور تسات لده رفعها والسماء رفعها وصده چه اسمان پا کمزای لگوله ده سپیس کمزای پیدا کرده ده هیمنلی باڈیز و اجرام فلکیه کمزای لگوله دی دا غین دا فطرت تا قضار بیلنس طریقی سره اس که دغه سپیس الله لغن ده لانده جوړ کرده وی او دا نور د خپل اندازې نه لږ راکته وي تر اوسه موږ کلری تشي او ایره بران جوړ شو وا او کدی لږ د دغه مقام نه بره وي دا ټوله دنیا به فروز وا لیک به ژوند الله تعالی او فرمایل چې ما دا فطری نظام ډیر بیلنس او متوازن پیدا کړی وي الله تطغو فی المیزان فطرت د تا نه مطالبه کوي چې ډسټربنس بنه پیدا کړي فطرت د تا نه تقاضا کوي چې امبیلنس ژوند بنه تیری که کله د ژوند امبیلنس غیر متوازن شو بیا ته ګوره تا ته اطمینان او سکون چېرته حاصلیږي نه ټوله دنیا بې سکونه ځکه ده بیلنس ختم شوی دی دنیا نه توازن ختم شوی دی بایپولر سیستم چې لار ختم شو یونیفورم راغی بس دنیا امبیلنس شوه نو ویې فرمایل چې والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان او دا وروسته ورپسې تصریح ما بولي ما زمنن چې تاسو تسريب ما هو لمزمنان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان تاخذ اخلاقياته يا ده معاشياته ظابطنا خوش كلا بدغة تناظر كي والتوقوري شي الله تدخو في الميزان ده ده غير تسريدا شو واقيم الوزن بالقسط ده انصاف تقاضيب ملحوظ ساتي وبالانس ببرقرار ساتي ولا تدخو في الميزان ده با امبالانس كينا نداج ثابتا ده با ده جوان هر یو پهلو هر یو میدان ته متوجه کیږي د دې تعلق صرف الوګانو ترنو سره نه دی صحیح چواکی ورو الوګانو تر باندې غساته دندای له زور ورنکی نه مونږ صرف د یو شی د قران کریم هغه شمول جامعیت او مانعیت مونږ سره محدود خو نکو هر یو پر سړي په ځان ځان برغندې جوړ کړې ده زه مفتی صاحب وایم قران کې هر یو سړي ځان ځان برغندې جوړ کړې ده لہذا دا قران د وحدت په ځای د نفرت ذریعہ وګرځیدا حالانکه دی قرآن دنیا را جمع کرا بیو زائبان دی قرآن کریم خودو فرمائے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تعالى فرمائے قرآن کریم بان اعتصاب کے آل ونس واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا خصي غد جمدا ما من عامل إلا وقد خص عنه داخلی تا ثابتی ہے دکھڑی بھی چی ما من عامل اللہ وقت خص عنہ البعض اللہ تعالیٰ او فرمائل چی دا دا اکسپشن او دا اکزمشن دا تصور دی دا ختم کا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آل ایک ونس طول پا دی قرآن لا سوڑا گوئی پا یو زائی پا نا سوڑا طول پا دی قرآن منگوری ہونا گوئی پا یو ولا تفرقوا الله تعالى فرمائے ولا تفرقوا وذلا تفرقوا ددي مفاهيم مختلف دي يوم انا خدادا چې د قران په اساس باندې تفرقه بازی مکوي ولا تفرقوا دیم معنا ادادا چې د قران په دي اصل قران کې تفرق مکوي پک اند چوز مکوي دا سنگل یونټ دي موږ امریکا کې وو چې ټیک اٹ اور لیو اٹ دا ټیک اٹ دین دي دا پیکج ڈیل دے ٹیک اٹ اور لیو اٹ چاہے قبول کا چاہے اور دوا دانا چی میٹا میٹا ہف ہف اور کڑوا کڑوا توف توف چی کم شے کے حلوا ملاوی کی در قرآن دیر خو حکم دے صحیح خو کہ کم تزائی کے ستا پسر کانے لگی دین لوگوں نے زان دا سینا تا خو پیکج ڈیل دے یا با ٹول اخلے یا با ٹول رد کے دیکھیں با گیو اینڈ ٹیک نہ کے دیکھیں بے پک اینڈ چوز نہ کے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالى فرمائے دے طول پیغمبران تما یو کامل خبر کرے وغدا وچی اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه. اقامت دین اقیموا الدین اقامت دین اس اقامت دین دسنا عبارت دے چی پہ انفرادی جوان کی دا دین فالو کوا او ایک میگی فالو کوا دا سکر گوارا کہ گوارا میں چی بینٹ پکینی کو گوارے پکینی ان اپ رائٹ پوزیشن کی دے اس آتا بلکل چی سنگا نیخ خدای را لے گلے دے دل اسی نیخ دا دین اس آتا صحیح منگا اس دخل مسالح و بنیاد باندے فر شرائع ہو کی او پا دین کی او داغی بنیادی اصول کی دورو پیشون تجورا کرے دا اللہ من بغا شکوا کرے وا چی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق. ہر چاد دین یو شعبہ پر مخا کرے دا اس کل دین اگر شعبہ کی حسر کرے دے چی دا دو سکول دا دین دے دا نو چی سکل دا ٹول بی دین دی صحیح. اس کے جا زان پر سیاست کے فعال کرے دے اگر وہ چی سوک ما سر پا دی سیاست کی وہ زندباد مردباد چی غیرہ سر ہوئی دکی بینشتا او کدا کار را سر رکی بے بی دین دے دا بی دی دے کدا من کم مرگری بیس طرف ہو بے آغست دے نو دا آغست این بی ادا دے چی دازا سکوم دا طول دین دے دا نور چی سکی دا بی دی دے کسوک مدرسہ کے ناس تدریس کئی دا آغست این دا دے چی دازا کم کار کم دا کل دین دے دا نور چی سکی دا بی دی دے. امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد او امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمہم اللہ چی دا دے قامت دین کم از کم پہ ہندوستان کے دے شاولی اللہ دے فکر حاملی دو دوی دوارو یو خبر ذکر کرے دا دوی دوارو یو خبر چی دا دور دا اجتماعیت تے دا دور دا سرے دا اجتماعیت تے منتشر خدمتونا با یو زیت راجہ مکے تبی بدین منتشر خدمتونا با یو زیت راجہ مکے نو چی سو پورے مونگ دے یو بلکار تا دے استحسان پا نظر ندی کتلی چی دا مدرسہ کی مولی سے ابناس تے سبق وئی دا دے دین کار دے اللہ دے اجر ورکی صحیح دا ملگری چی بس طرف ہوگا آغاز تیرا چلی تی رئی دا دا دین کار دے اللہ دے اجر ورکی دا پا سیاسی میدان کی جنڈر آو چا تکڑے دا زندباد مردباد ہوئی خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا دا دین کار دے اللہ دے اجر ورکی دا فلاحی کارو نہ کئی اسپتال ہو یتیم خانے جوڑائی دا دا دین کار دے اللہ تعالیٰ دے والا چی سو پر دا مسلمانان و طول و طبقات دے یو بل کار دا استحسان پا نظر ندی کتری اولی نبوری زکا زیاد تر مفادات اللہ پکی دخل لے صحیح او کم دے چھتا مفاد تصل راشی ال تو بلہ پسرخ پکی دی تلی بستا مفاد پورا کی گی نو دے مفادات تو بخیر باد وائے سبق ہوئی مفادات تو بائے بائے وائے چنن نباد زبا دا خبر ذاتی مفاد سوچ لکوم زبا دا اللہ دا دین دا مفاد سوچ لکوم زبا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد فکر خیال ساتم چی دا فکر کم زائی ڈیولپ کی جی سو کی ڈیولپ کی سنگا و مخبوڑا نیزی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ سے کہو فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے دا اللہ پر سے بانے قرآن کریم بانے آلے توس منگولے لگوئے او پا دیکھیں تفرق مکوئے نو تفرق کل دا افراد پہ اعتبار کل دا نفس قرآن پہ اعتبار دا افراد پہ اعتبار چی سیکس پکی مجھوڑ ہوئی اس کا لسو غلط طریقے سر دا آیت متوجہ کوئی دا حنفی دے دا شافعی دے دا مالکی دے دا حنبلی دے دا تفرق بالدین دے دا شرعان حرام و ناروائی او سوچے کئی دا قرآن دا دی حکم مخالفت کئی ما یو ملگریا بیا خود چی دا ایمار با غوزارا پا دیخوا دا امت اکثریت والے نا اکثریت دا امت خطا مشرکان کل پتہ نیچتے دا دین دی چرتا نزدہ کردے بیا صحیح اکثریت دا امت دے کافران کل چی دا دین دے کم زین ازدہ کرے دے داری کم زین آغاز کرے یعنی ستان دی فلسفی پیش نظر پا امام بخاری با در سر خبر کم چی دے مسلمان پاتے رہے پا امام مسلم در سر خبر کم چی دے مسلمان پاتے رہے پا ابو داود اور ترمیزی در سر خبر کم چی دے بے مسلمان پاتے رہے صحیح او زور تو میں ملگریا تحمل دا حدیث چی حالت دا کفر کیوں کی یا حالت دا سبا کی او ادا دا حدیث پا حالت دا اسلام کی یا پہ حالت دا بلوغ کی نو دا ادا قبول عند المحدثین دا قبول عند المحدثين دا خو که تحمل په حالت د اسلام کې او که ادا په حالت د کفر کې بیا مردود در ټولو په نسبت باندې نو بیا خو باندې امام بخاري کتاب به راخلو سمندر ته به غورځو او د امام مسلم کتاب به هم راخلو سمندر ته به غورځو ځکه ستا د فلسفې پیش نظر خو دا مسلمانان پاتې نه دي انا لله و انا الیه راجعون دا سادهګان خلک دی دوی د خپلې خبرې په نتیجې باندې سوچ نه کوي چې زما د خبرې افټر افیکټس دي کہ چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بے رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو کہ ممکن دستانیت بخی خدا عمل نتیجہ دے گورے زغر چدا ٹول امت کافر کی گی دا عمل نتیجہ دے گورے چدا ٹول اسلاف کافر کی گی دا عمل نتیجہ دے گورے چدا دین بنیاد بر سر نڑی گی عزیزانو کل چیم خبر کوئے پہلے تولو پھر بولو لنگو پہلے بولو پھر تولو صحیح لمبے ہوا یا رستو پہ بیا سوچ لو صحیح دا دے انڈیا یا وزیر اعظم ہوتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو اب آخ کے زمین صدر فیلڈ مارشل سے ابو جنرل ایوب خان نگر پنڈت جواہر لال نہرو اگئی اوزل جرنیل سے تو جرنیل سے عورتیں ہاں ویر تو خو فوجی جرنیل آگا زمانے کی ٹی وی نو وے کل اتچ سلو اس پگ میں اشتے پس میں شری تقریر کے پریڈیو بانے اوزی اورم نو چونکہ اسلام ذات تے جر میں رہے دے داغی باٹم لائن سر یا بین السطور باٹم لائن یا بین السطور اگر دا سر جنگ جنگ ہوئی تیرا زی نو تحت الوصدہ کوشش کوا چھے دی جنگ طرف تیو بل پوش لکو زکوی ماسر یا قوم دے سیکان سو سیکان اوی داغی مستقل رجمن تر انڈیا پا آرمی کی اوی داغی مزاج دادے چھے اغیر لنبے سرے ملکی نرست ہوئے بیا سوچ گئی سو کیوں لنبے سرے ملکی نی بیا رست ہوئے سوچ گئی یعنی جنگ تا ہر وقت تیاری ہے پی سوچ نکے فچی جنگو کی بیا رست ہوئے چھے دا من خکڑی نہیں کہ بد موقرات مجھے ویر سے برتا ہوئے وی دا خم دو رکھا خبر ہے دا پخپل ہم ترین پختو نہیں سشاہ میں ترین پختو نہیں اوی زمان دا پختانا خدا سی دی چھے وی دی ملو کی نی پی مخ کی سوچ گئی نرست سوچ گئی دا خوی پا بلا غارا دی دا خو ډیر ایکسپیرینس دی وی نمک کې سوچ کوي چې دا ښه کار دی که بد کار دی چې وی کې بیا پرې هم سوچ نه کوي چې دا ښه کار مې وکړو بد کار مې وکړو عزیزانو نو بهر تقدیر د یو مسلمان شان دا دی مسلمان شان چې لومبی به خبره باندې سوچ کې زه دا خبره وکړم که نه کله څوک د مخالف د خبرې نه مفهوم مخالف هم راوباسي صحیح څه راوباسي مفهوم مخالف مانه هلته انټرویو کوله انټرویو مینس یعنې انکوایري رنه کوله ما انکوائر ہے کہ میں یہ خبر اوکرا نوی اٹ مینز میں نو اٹ ڈزنٹ مین میں حنفی زما فوی مخالف بان یقین نہ ساتم صحیح او اگر اوی دے ایجنس ہے اگر نو میں اندہ تبی میں ترا تر شافی سے تو مسلخ کرے ما تاس تو بل لطیفہ ہوئے لما ما در ری والد ما بوانی فرمت اللہ علیہ کوٹیشن اوک ریفرنس بورک پا اخبول خبرو کی ہاں چی امام ابو حنیفہ سو امام ابو حنیفہ نا دے ایجنس ہے اس طرف سر رات ہوئی کین یو گیو اس ہس ٹیلیفون نمبر وی وانٹ ٹو کانٹیکٹ دس امام ویچ دا ٹول شر خود دقی امام نے جو دے دے ٹیلیفون نمبر دس رشتے مائی دے ٹیلیفون نے ٹول کٹ کری دی دے مائی ٹول نمبر کٹ کری دے ٹیلیفون استعمال ہے بار تو دی عرض میں کو رتاس خدمت کی چھے قرآن کریم فرمائے واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمت إخوانا اس دے زمان پا ملکی خصوصیت سرا دا چھے کم افرا تفری روانا دا دا غیز مدار زاغ خلق نہ گرم چھے کم افرا تفری کئی دا غیز مدار زد دا نظام او سسٹم گرم چھے ایت دی حلم آف افیرز کم خلق ناس دی اگئی ونے دین سر پرستی پا خبر لاس کے ناس دی چھے کل دین سر پرستی حکمرانان نکئی وہاں پہ باند باند کی گولیاں گولی جائیں او بیا بحالت دغی چې حکمران لبم چل نو ور دي چې دا مصیبت به کوم ځای نه کنټرول کو به کنټرول یې کنه بیا خو ټرمایل شروع شي بیا خو یو سیاسي افراد تفری وي بیا د ژوند هر میدان دومره ډیسټرب وي چې چاله پته لګیا پولیس والا په ماخام نه پس ګوره قانون نه بار مرو دی بیا د حکومت مجبوری دا وي چې بیا پولیس والا په ماخام نه پس په تانو نه بار مرو نو بس بار د تانو نه راو بیا د ځای نه به دواګانې خو تاسو موږ ته دعا وکړئ سه چا سه چې خدای موږ له خیر راکړي ته مستجاب الدعوات دی خدای ستا خبری توقع دی واتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أو وجه دالة شكا لحكمران يوملك بنظرية جور شلو دقاغ نظرية سرطرستينك نو آغا زائبا فتنة دمر زكا شي خلق بدا غشي اكسپلايت كي شي پاکستان کا مطلب کیا لا إله إلا الله هر طبقه بي اكسپلايت كي هر طبقه بي اكسپلايت كي داغي استحصال او استغلال بكي خپل مقصد دپاره بي استعمالي دا غبا هم ورسره اخلاص نی خپل مقصد دپاره بي د حکمران پر ضد. دا اوس تاسو عدالت کی خبره ده پی تفسیر نه کول غواړم خو دا د صدر صاحب او د جج صاحب چې خپله میاشت کې اختلاف پیدا شوی دی صدر صاحب او جج صاحب خپل میاشت کې اختلاف پیدا شوی دی اوس د جج صاحب سره به یاده چې عقیدت وي یا بینی ورسره خو ما یې دغه بل ملګری بدي شین ده ته وایي تور ته تکړه شه دې داسې پوشکی وایي تور ته تکړه شه تا الوتی شې خو الوزې ناسته وو داسې وزره نو ما غریب به پرم د پیتای د خوراک کوي هسې او ما د پیتای د خوراک کوي. قرآن کریم فرمایل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دا اللہ پا دل بانے دا اللہ ردن رسے بانے مضبوطی منگولے و لگوئے وَلَا تَفَرَّقُوا تَفَرُّق مَكَوئے نپ دے نفس قرآن کی چی دا مرضی خبرت زان لراخلے او نور خبر آل اگنور کے حالانکہ قرآن یو سنگل اکائی دا دی ایو ایت دا نور ایتنو دا پارا قید بھی دی ایو ایت دا نور ایت تی چی ان ایسولیشن واخلے ام دا خو منتا بیرون دنیا کی فتنہ دا بیرون دنیا کی ام دا فتنہ دا چی دو یاشی یو ایت راغستی دا غیر ترانسلیشن راغستی وی دا دی مانا خدا چرتا کافر دا بس مڑے گئی صحیح وی دا قرآن او بیا لگے آرٹیکل لکھی آیات راغستی اگے مارے آرٹیکل لکھلی دار تخریب کارائی کتاب دے چرا کتاب رسد ہے دار تخریب کارائی کتاب دے اس سے سو کہا آرٹیکل لکھی اگر میرا فائٹ انٹینشن دے اگر دشمنی لڑے قرآن کریم سرا اسلام سرا مسلمانان سرا منگا حتی الوسط بیا کوشش کر چھتا سرے اس پر خبر بانے پوری کو یا رضی آرٹیکل توڑ کو یا رضی فیچر توڑ کو چرا کما خبر راغلے دا دا خلق مس گائیڈ شوی دی دا خلق مس گائیڈ شوی دی with bad intention or good intention وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا قرآن چراغے کافران پر کلمہ را یوزائے کر یک جان دو قلب او باہم شیر و شکر شو ولی ذکر قرآن با نظان پوئے کہ وہ صحیح طریقے سر عملی کر صحیح طریقے سر عملی کر من پا قرآن ایمان راڑا نوم پہ زان پوئے کہ نمو عملی کر قرآن با ایمان خورا وڑا ہے توڑا وائی الحمدللہ خو نمو پہ زان پوئے کہ او نمو عملی کر نتیجے سے شو یا سبحان اللہ کلی پا کلی جنگ دے کور پا کور جنگ دے علاقہ پا علاقہ جنگ دے دا چاہیو پر سر ستعلق نیشتا دا چاہیو پر سر سکون سو محبت نیشتا اس دغه قران چې اوس او خدای دی راځي ذکر دغه قران چې انصار او مهاجرین راځي ذکر دغه قران چې عرب او عجم یې جان دو قالب کړ دغه قران چې بلال پسې ابو بکر او عمر ول سرداران له ګول هغه قران زما او ستا په مېز کې د نفرت ذریعہ ګل جوړ شو ایمان خو به زموږ شته زوم دغه کلمه وا دا بل مرګر هم دغه کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله قران باندې ایمان ساتي خو پتہ ہو لگے دا چی نہ پہ دے پوئی گی نہ پہ آغا پوئی گی نہ دا عملی کئی نہ آغا عملی کئی نہ اللہ تعالیٰ دے مجھے قرآن بانے پویا او دا قرآن دا عملیت توفیق رہ کی تاس ٹھوڑ آمین ہو آئے. قرآن کریم فرمائے وَسْكُرُونِ مَتَلَّائِ غَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. خدا وی تاسو بالکل دا جہنم پسند دا ولاڑ وی دا دی پا کنارا ولاڑ وی اللہ غینا بچ گئی کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تحتدون. اللہ تعالیٰ فرمائی زا آیاتم دغا انداز سرطاز تر تبیین کو تبیین لغوی معنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ابانا یبین و ابانتن بیان یو بیان تبیینان شی جدا کول شی سر دی بیان تا بیان هم سکوئی چی حق و باطل پکی سر جدا جدا کی صحیح او کم دا چی تا بیان کے او مسلحہ تا رستے حق تا حق نوائے باطل تا باطل فتح لگے جلتا بیان ملے کرے سبل شی دے دا بیان ذکر دا بیان خو نفس لغوی معنی ادارہ چی حق و باطل دیو بنا جدا جدا کا دا علای دا خبر چی انداد بستا سی پا انداد بری ترغیبی نی انداد بری سنگ بری ترغیب چی خلق افنڈ نشی ذکر کہ حضرت تاستا یہ بدر ادی شروع کری بدر ادی تاز بی ازمان خبر آو دے صحیح نو اس دا بیان مانا دا دا چی انداد بری ترغیبی بھی خوبائی کہ وہ مداحنت نکی رشتیا ہو تب رشتیا ہوئے دروغو تبا دروغ ہوئے حق تبا حق ہوئے باطل تبا باطل ہوئے پاہر کے بری دا مسلحت پیش نظر نہیں چی رکھ دا خبر آو کرا تک دا زمان انداد بخی خود دا مولی سے بخفا شی خدا دی نہ خفا کی اللہ رضا مولی سے خوشا لکی صحیح دا کاکا بخفشی اللہ دے دے نہ خفا کی خدا دے دے خوشا لکی او کہ خفش نہ تپوس پتی اوچ مرگریا تپس خفا ہے نو کار ہوئی تا دا خبرہ نو زبے پوئی تو اوچ مرگریا دا خبرہ مال قرآن نہ کریوا دا خبرہ مال حدیث ٹک دا خو نو ٹک دا خو دے مانا دا چھ تر قرآن پر زیزان درور گوار دا خدا پر زیزان درور گوارے دا پیغمبر پر زیزان درور گوارے صحیح او کہ سرے دے خفا ہے نو تماتا ہوا یا پیسی در کم چھ خوش آلہ شد نو کبھی لا سر در بکم للا وعدہ در او کم چھ خدا دے خوش آلہ کی صحیح دو وعدہ پس منظر کے سو خوش آلی گی نٹو خلق بیا خفائی خود وقت پوئی نشی گڑ گڑ شی صحیح رس بیا ٹور کا پیس دامی سبور پڑ لی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون الله تعالى فرمائي دادش جرتا دود کا دود اور پانی کا پانی کر دیتا دادی دا پارا چھتا زان لدو ہدایت لار پیدا کی چھتا پا کن طرف لار شم پا دی لار لار شم کہ پا دی لار لار شم اللہ تعالیٰ او دا اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سو واضح کری دی چھتا دا لار دی طریقہ کار دی داخ پر اکرا حدف دی کامیابی دا التا با اورا سی کہ دا لار دی وہ طریقہ کار دی گر بردہ پا لارا کے بوال خورے لارا کے واسکے لارا کے بوال خورے عزیزان نباہ تقدیر دغایتنا چی ما تلاوت کری دی اللہ تعالیٰ دے کے خطاب کے یا ایوہ الناس نما تاستا ذکر رکو چوس یا ایوہ الناس او خلقو او خلقو نما ہوئے چی پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت دا غی مطمح چی پیغمبر علیہ السلام اہل مکہ نا مخاطب کئی عرب نا مخاطب کئی دا خپل خطے خلق نا مخاطب کئی یا ایوہ الناس انسانان مخاطب کئی یا ایوہ الناس ادروائز وہ تاسو قرآن کریم کیوں گورے ہر پیغمبر خبر خمدہ کردے چی جناب محمد رسول اللہ کا مکولا صلی اللہ علیہ وسلم لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو نوح علیہ السلام دا دعوت ورکو چی دا کلمہ وائے چی لا الہ الا اللہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَغَمْ دَعَوَتْ وَالْتُخْوِيرِ جِئُوا زَمَا قَوْمًا انسانانو نا او زما قوما نوح علیہ السلام او زما قوما هود علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فقال يا قوم اعبدوا الله سمود يانو تداغو ارور صالح میں اولیگ اغم بے او زمان قوم وإلى مدين أخاهم شعيبا آل مدين تردو شعيب میں اولیگ فقال يا قوم عبد الله فدی کہ صرف یو پیغمبر دلی تسلسل کی چی اغید یو قوم پزائی بانے دو تلیں گلے دے اغم مخاطب سو دو قومونو ابتیان او بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اگر آگے دا واحد پیغمبر دے تاریخ تسلسل کے چی دو قوموں نے مخاطب کری دی ادروائز ہر یو پیغمبر دا مخاطب کر دے یو قوم چی تبا محنت کے مونگو اتوائیو مقامی گشت دے یہ جو دا پیغمبرات کے مقامی گشت دے کے موسیٰ علیہ السلام تیرے بلے محلی تب امور سرزی صحیح نه ډیر بیرونی نه بیرونی خو بیرونی سفر ته هم وایي چې امریکې ته به لاړ شي نه وایي دې خواته محلې ته به وځې د خپل جومات کې به هم ګشتې دا بلې محلې ته به وځې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تا واله کار ډېر زیات دی ته به امریکې ته ځې ته به برطانیې ته ځې ته به انډونیشیا ته ځې ته مشرق بعید ته ځې ته مشرق وسطا ته ځې ځکه ستا هدف ټول انسان او دې وجه قرآن کریم فرمایي چه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض وایو پیغمبر چو انسانانو انی رسول الله الیکم جمیعا زه تاسو ټولو انسانانو ته د الله پیغمبر یم د عربو پیغمبر یم د عجمو پیغمبر یم د سپینو پیغمبر یم د تورو پیغمبر یم د حاضرینو پیغمبر یم د غایبینو پیغمبر یم هو الذی باث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم باث فی الامین وبعث في الاخرين منهم اخرين عطف الاميين يعني چه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم يا عطف الاميين باني يا بهم عليهم باني يتلو عليهم ويتلو على الاخرين منهم لما يلحق بهم چه دي پیغمبر دعوت دا صرف حاضرين زمانه تنه ده دا تر قیامت پوری یو شامل متناول دعوت ده چه دا ټول انسانیت پر دې پیغمبر په پیغمبر باندې یقین ساتي اور دې کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله او فضیلت سمره ده فضیلت اگر چې لفظاً دا حدیث ثابت نه لري معنا یې په بلا روایتو کې راغلی ده چې دوی مرتبه دا د بنی اسرائیل د انبیاءو ده د محمد رسول الله د امتیانو مرتبه خو ذمہ داری بیا عمر ده موږ تاسو رتبې پسې منډو دا جنگ هم په دې جوړ دی چې هر یو سړی د حقوق مطالبه کوي د فرایض سو تذکره نه کوي د ذمہ دارو سو احساس نه کوي چې زما ډیوټي څه ده زما مسؤلیت څه ده هر یو سړی وایي زما حق څه ده نو چې هر یو سړی د حق مطالبه کوي ذمہ داری پوری کیه بغیر هلته به ټرمایل جوړیږي هلته به دغه هنګامه صحیح او صرف عوامو کې بنی خواصو کې به هم دغه هنګامه خواصو کې او خواصو کې مولوی صاحبان خواصو کې مولوی صاحبان مولوی صاحبان چې راغلي الله دې رحم وکړي تاسو ټول امين وای الله دې رحم وکړي مولوی صاحبان یو مولوی صاحب راشي زینو ام پی اس درته خاص به امریک خوشو خوشو چې وي بل راشي ما کوم چې امیر صاحب دانو وکړه او زما د سپین دې سپین نور نه چې مرګور راته وی چې یا سبحان ما به یو قران چې دغه جمعیت العلماء مشری مونږ په مهنت باندې علماء تور کول په جرګه بوله چې ته بجید کلی امیر هغه نه نظر نشم کولای زما مصروفیات ډیر دي زما خدمات کوم د فکر خو ذمہ داری بل چا تور کوي د تحصیل مارت ته پاره اخو به پوره لوی جرګه بوم بوله چې د خدای خاطر وکا ته مولوی صاحب زکه چې کرایټیریان زمون په نس باندې علم ده تقوا ده فعالیت ده اعتماد ده سلور شی ندی نو په دا کرایټیریان باندې ته برابرې لہذا ته دا شی قبلې هغه منت کو چلن شم کولې زه او اوس ما ته مرګر وې ویره دې سپین ګری سپین ګری هغه بندا بیا کو تا به کنه دی یونو سیکټری جنرال به جوړیږي کوفی انان ختمیږي دې به سیکټری جنرال کیږي لا دې به کولا ته بیا زمانو پیش کا صحیح شو ته بیا او بیا سوره منافقت چې هغه نوم به پیش شو چونکی مسؤلیت ته خود مرګر حکم وره صحیح نو ما یا الله چې مونږه دا پټکو ګیرو سره دا منافقت شروع په دې دنیا ده چې جوړیږي پته نشته د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي دا کابر دا جماعت واپس هغه ځای ته بوځي چې کوم ځای نه اکابر شروع کړو صحیح حافظ الحدیث مولانا عبدالله صدیق القاسمی رحمه الله چې کله امیر منتخب شو هغه شرط کې خوده صحیح وکړه شرط کې خوده کبرنی موت العلماء کبرنی موت الكبراء د لوی خلق مرګ زلوی سره شیخ التفسیر وفات شو وفات امیر اول شیخ التفسیر مولانا احمد الیلاهوری رحمت الله علیه حافظ الحدیث صاحب رحمت الله علیه چې کله دا غنوم په شمارت لپاره اړه ورګ دا تایید بنه کوي زه به یو شرط کیدم زه په دې سیاسي فکر ډیر نه پوهیږم د تدریس د میدان سړی یم تاسو را باندې زور کوئ نو د دې سیاسي فکر چلو لپاره مولانا غلام ګل صاحب کما سره سیکټری کیږي نو زه به امارت قبلوم دې بالکل نه قبلوم ځکه دا سړی انګریزانو سره جنګېدلی دی سړی په هرار کې انګریزانو سره جنګېدلی دی دی په دې سیاسي ګوتو پوهیږي زه نه پرې پوهیږم هلته به شرایط کې خودی شو چې نه جب مالا سپورټ پکار دی که ته را باندې زور کې دلته وایي نه نه سپورټ راغوستو ګوزه یوازې د هر سره پاره ښیي دا سره زمونږ دا څوک ملګری پکې دا وویل اوس مونږ سره زور دی وایي ملګریا دا تکبر او تعلي دا د خدای بالکل خوښه نه ده دا تکبر او تعلي د علماو پهچان د توازو د علماو پهچان د توازو الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کوي د بلعام ابن باعودا سورة اعراف کی سورة آیت شاید فمصده كمصل الكلب ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمصده كمصل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك تاسطر لغن اشاره فکار دنو تاسو بیا پاتلی چلی دیشن خو صحیح خود سر خبر نو با صحیح اداس تاسو امتحان دی قرآن کریم فرمائے دا کس پشان مکے گئی ان سلخ من آیاتنا چا غزمون دا آیات و سرمن دا زان نوستا انسلاخ کیا انسلاخ الجلد من الشاد لکہ دا گڑنا چی سرمن راکا گئی تو پتہ ہو لگے دا چی دا علم دا علماء جامع دا دا دیپ بدن بانے پرترا اور ردیخ پلی تقاضی دی دا گی جامع پلی تقاضی دی اس بلعم ابن باعوراسو کہ ان سلخ من آیاتنا اگر دا علم دا جامع نا قوت دا جامع گردو دا تقاضی والا پورا نکلے اللہ تعالیٰ فرمائی پا شرمونو میں شرمو حالانکہ دا موسیٰ نباد پا تورات کے آتن تے کتا کی و دا موسیٰ و دا حارون نباد علیہم السلوات و تسلیمات خلق کو بورت رجوع کو لدا تورات دا پوئے دا پارا خوچے کلے انسلاح من آیات اللہ اکر ولیکنہو اخلد الی الارض اخلد الی الارض مین مالا الی الدنیا ٹیکنیکل مانا ہے مالا الی الدنیا دنیا دارے لے ترجیح ورکر دنیا دار ہے او کم زے چ مولا دنیا دار ہے ترجیح ور کی زما دے پخدا قسم زما بدر بدیش تو بیا خوخ نہیں بالکل زہ مرگریا ستا کار دنیا داری نہ دا دنیا داری دنیا دار کار دے تے دین دار ہے اولین ترجیح ور کہ او تبیا او گرا ستا دنیا کا تا پسی لے کہ دسپی غب غب نہ کہیں زما دسڑی دی نے شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تلی گوے چ چون کی سپیا اس خلو بالے ڈب ور کا تدی بیا منڈو تب تب سر منڈ کئی او مونگا ناما خلو چاجی زمونگا مشرانو سید طائف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ندوی حجت الاسلام مولانا حسین احمد مدنی امام العصر ابو الکلام امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری مطبیا ہسٹری لگا ہو رہا ہے چدگا مولانا قاسم ندوی رحمت اللہ علیہ چی مدرسی نے بے تنخواہ غست سلور روپئے سورہ سلور روپئے او که ضروریات به رسنور نه کمی کی پورا شو نو چې کمی پیسې به سره بچو یا به واپس بیت المال کې وړي د مدرسې خدانه کې به واپس داخله کړي دا ما سره سیوا شي صحیح چونکه د انګریز خلاف تحریک چلو هغه زمانه کې 2000 روپے ورته اشاره وي ودا جی د مدرسې د پاره چند ده سره پاره مدرسې د پاره چې دیو جی مو په دل دی ذمہ دارو کسانو ته وي ما چې کله وزیر او ایم این اے او ایم پی اے نو کد مدرسی چند دا لو سو در کئی کدر روکی مری گوئی نانا بس تو زمین کار برابر دیں زکر دغم ملگری چی پرون تے میں نینے وی نو اولے تالے چند دا بولا تو چی پرون وزیر نوی حلا جلس تسی بیت امی کا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ونی سڑے چاول یو پر تغاخ ور کر دے چیول ور کر دے دے ٹیکس کولیکٹر ٹیکس کولیکٹر ہو ٹیکس دا جمع کو اس انت چاول یو پر تغاخ ور کر دستار پارا دے اس دام دور پاک سڑے ہو چھو واپس مدینی مرورے تے پس زرگونو ڈالرے راڑے دا ٹیکس صحیح نو دا پرتواقیم جیب کی وانا چھو نے کور کے اوڑ دو حضرت عمر تیوران دکی خورو وی دا جی چا مال را کرو دا پرتواق دا وی چا مال را کرو مانا دارا چھو استا فیصلہ دا چھو تسکا والبالی نے مالے را کیا قدام بیت المال کیا چھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی وی حلہ جلست فی بیت امی کا فیعطیہ کا اللہ جلست فی بیت امی کا فیعطیہ کا وی تچی دا مور کور کی ناس دن ہونے دا خلق پر تواخ مرا لیگی دو تر کلکتر په حیثیت ته تلې وي ستا منصب لې ورکړې ده ستا عهدې لې ورکړې. یا سبحان الله زمونږ وزیران لاړ شي، زمونږ منسٹران صاحبان لاړ شي، ایم این اے ګان ایم پی اے ګان لاړ شي، هلته څه تحفیچ ورته میلاو شي، رسائی کور ته ورسئ. رسائی څوک کور ته ورسئ؟ معلوم چې یو تحفه راکړی وه بهر څوک، یو تحفه چاته ګړی راکړی وه په سرکاري دوره تللی وم، نو واپس راغه دلته سلام ناسته چرته ناغه ته مې دا خرڅه کړه، ځکه مې دوره تفسیر شروع ده چې میخه نه ده راوستې په دې باندې به میخه والو طالبانه ده، ځکه د بیت المال نه دی استحقاق دی چې دی ته خوراک بلاو شي نه ورکوي والا دا ما بیت المال کې ورکور باید دا خرڅه کړه چې میخه پرې والو ناغه خرڅه کړه په لس زر روپۍ نه په لس زره میخه واخلم طالبان نوم بیا ادا نه کړه. صحیح بحلا جلست فی بیت امک فیعطیک، ته د مور کور کې ولې نه کېناستې چې دا شی درکړی و؟ حضرت بوروی چې زه غواړم نه، ما خو صرف کیفیت تا ته ښکاره کړو چې دا جمال شخصي طور راکړی دی. الله تعالی دې زمونږ ایمان په خپل ذات باندې برابر کړي، تاسو ټول امین وایي. حضرت نانوتی رحمت الله علیه ته 2000 روپۍ راړې ویدا جی د مدرسې لپاره، مولانوتی صاحب رحمت الله علیه ورته زمونږ کار برابر دی، زمونږ کار برابر او څومره لوی ولي سړی. یو نواب ول خپله لور ورکړې وه په نکاح باندې، او هغې ته به د جهیز سامان دومره ډېر راغلی وو، د نواب لور وه، دومره ډېر سره ور سره راغلي وو، د کالو ډکه وه. مولانا نوتی رحمت الله علیه په لیلۃ الظفر په لومبۍ شپه ورته وویل چې دا د ښځې او د خاوند کور په داسې انداز نه جوړېږي چې یا خاوند ډېر مالدار یا ښځه ډېره غریبه، او یا چې ښځه ډېره مالدار یا خاوند ډېر غریب بیا خو خالص دوزخ دی، چې ته څه یې روانه خوله دې نیولې ده، ته خو د لوګې هلاکې دي، زما پلار ته دعا کوه په نوړای مور شي د سپي زویا. حضرت نانوتی رحمت الله علیه ورته وویل وی دا کور به نو وی اوس زه ځان ستا په شان مالدارونه خو نشم، ما سره څه داسې کیمیا نشته چې زه به هغه کیمیا استعمال کړم او ستا غوندې او مالدار شم، خو وی ستا زما په شان کېدل ډېر آسان کار دی، ته زما په شان کېدای شي ډېر آسانه. هغې ورته وویل څنګه؟ هغه هم نواب دیندار سړی و، ځکه ملا صاحب ډېر خپله ډوره کړې وه، وی ستا دا کالي او تا چې کومې پیسې راوړې دي دا به د دارالعلوم خزانه کې داخله وي او واپس پلار کړې دي. هغې وویل که پلار کړی لېږم پلار مې خفه کېږي، وی بیا یې نو ماته راکړه. او شپه په شپه راغې د دارالعلوم خازن ته وی دارالعلوم ته بیت المال کې داخل کړه. صحیح اوس به زما د تا کور برابر روانې، ځکه ته زما په شان شوې. زما په شان شوې سړی په لار روان وو چې ملا صاحب خضر علیه الصلوۃ والسلام واقع کړې وه، وی حضرت خضر چې در باندې پیښ شي، حضرت خضر چې در باندې پیښ شي څو پل د امام مهدي متعلق دغه وایي دنیا ټوله په تذبذب کې ده، استراب کې ده، په تکلیف کې ده، په خلک یو بل د دې غټه ګوته کې هډوکې ګوري. چا ورته ویلي چې د امام مهدي په غټه ګوته کې هډوکې نشته؟ ما ته یو کس وایي ما د پلار ګوتې نه زور ورکوي، چرته دی نه ځکه هم نیک په نه سړی ښکاره دی، ما دا کور کې امام مهدي ما ته نه معلوم. صحیح د کمزوري قوم هم دغه نتیجې هم دقی چې دی بیا امام مهدي پسې ګرځي چې په خپله ته سکار نه کېږي، وایي که امام مهدي را ته میلاو شي. نو ملا صاحب خبره کړې وه به حضرت خضر چې دربارې پیښ شي او کومه دعا دې وغوښته بس هغه قبلېږي، هغه قبلېږي. او وایي د هغه په دې غټه ګوته کې هډوکې نشته. یو سړی را روان و، ښایسته شکل و او شین پټکې واغه څنګه او شنې جامې یې ټولې وې، او یو ډنګوره و سره لاس کې وه. اوس دې خو د خضر په فکر کې بس چې هغه سړی وکته ګوتې موتې دې هم نه کتلې، خو ور خلاص شوې او ځان سره را جوړ کړ، وی شکر دې تر دا نه خدای پېښ کړي. اوس هغه سړی هم ډېره لا دي، هغه وی ته څوک ګورې؟ خضر ګورې؟ هغه ورته وی او وی ته یې کنه؟ هغه ورته نه زه خو خضر نه وی نه، ته مانه ځان خلاصې وی استاد په جومات کې هم دا ویلو چې هغه چاته ځان نه خري، ته مانه ځان خلاصې دعا به راته کوې. څه دعا به راته کوې؟ خبر خضر نیم زد خدای کشر رو رے وی بیا خو نورم قوت والا ہے بیا خدا نورم مزو شوا نوی ما تا با دعا کے نوی خط سب واری وی دا یسترگا میں کانا ہے دا کدا دیران رو اکڑا ناغو ارتے دا خود مشر لالا کار دے آگے چو حضرت عمل دخل نشم کو لکھے دا بلا کانا ہے کول والا چو سلن حکم مولانا قاسم سره رحمتي رحمت الله عليه وخت وي چې تا په شان ځان خلاصې مالدارونه خو د ځان په شان کولی نه شم ډېر په اسانه. صحیح فضل الهي چې میسر شوه خوانده و ناخوانده برابر شوه، بیا خوانده هم طالب دپاره داسې لکه ناخوانده. عزیزانو قرآن کریم فرمائے یا ایها الناس طول خلق طول انبیاء دعوت ورک یا قوم اعبدوا الله زما قوم دا اللہ بندگی کوئے ہر یو دعوت ورک خپل خاص قوم تا و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلوم بیوار باندے دا دعوت دا کلمے دا پار را پاسے دا صفا غنڈے ترارے آواز او کچیا سباحا آل مکہ ٹول را جمع شو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کو ورسر ننی ہوئے چیا بنی حاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی مطلب یا بنی نوفل یا بنی عبد الشمس یا بنی مخزوم یا خزاعہ یا بنی بقر یا بنی تمیم ایسے او قبیلی نام ہے والا مصنع نیو بچی اہل مکہ نیو بچی اہل جزیرت العرب او دا پینن سلا افیدن کو سیو فرمائے وی یا ایوہ الناس وی او انسانانو دا آدم اولادا قولوا لا اله الا الله ودا كلمه وايت لا اله الا الله اي تقول يوبل توكتل دامر غري خوي دير بين الاقوى ميدي يوبل توكتل دامر غري خو دا خو دير لي بين الاقوى ميدي خو سعال نغني خبرك اي يا ايها الناس او تولس هذا شيء تكليكش لا شيء صور اريد تكليكش ممكن دا كمزوري دا ممكن زمولان خبر بلکہ ارے پاٹا ہے کہ اس کا خود ماں خوار کی جب دیکھ پر جماعت سر دیں نظمون دی مردر کیوں دا کمزوری را چھرے دین لوگ دا بالا حیثیت سر جماعت ترازی میں دیکھ وقت نہیں وہ عزت کے رسل کے گم بے عین ہی دا کارو دا آلے مکہو اگر وہ دا فکر چی عالمی شی زمان لوگ سر یو پکی راش زمان سردار ہے تکتا پیغمبر علیہ السلام اقبل تر ابو لحب پس کورتا نا چرتا لگ اقبل تر ابو لحب او دا آغا تر دا ربی اولوال لی تاس بہت جلسنو ملسنو باسی صحیح دا لنبی جلوس ابو لحب استے لنبی جلوس استے یعنی دا جشن او چراغان مناو کرو ابو لحب پیغمبر علیہ السلام دا اغب پیدائش باندے دا غرو او دا روغن زیتون چراغون لگولی پا طول مکہ کی او طول اہل مکہ ولی دعوت ور کرو دعوت ور کرو او خپل وینزا سو ایبا سو بیانا سو ایبا اغی آزادہ کرو او خوشالے کی چیغی ولی خبر رالو ویستا دا مل رور عبداللہ کور آباد سے زوی پیدا شا ناغو ورطا تا آزاد ہے سویبت ایسا ہو وی تا آزاد ہے عزیزانو اس دا ابو لحب جو پیغمبر دعوت پر کرو بے گزار پیغمبر پاک بانے دو صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورا او در دیر چی یا اللہ چی پچا بانے زمان اعتماد و زمان تھو اگر ان بے زمان مخالفت ہو دیر دل برداشتا شا خوشی کل خلق خوارا شا پیغمبر علیہ السلام سعودیان کوئی چاہتا نہ خیزی مرگر تو خیم دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدائش زائرے در رات عبداللہ کو دے چکم زائرے دوارو جہان سردار پیدا دے صلی اللہ علیہ وسلم اس پکی لائبریلی دے نبار تغبیر امدر سر سنگ پسنگ دا ابو لحب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورہ گئے ورتے ہوئے کاکا تا دیر جی بکارو کو گورا ہچا سو نوے تا حرکتو کو نوچے کلا تاما وانے دے کورا گزارو کو نور نہ بزدتا ہو خود کو ورتے اس تا دا خبر میں خواہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے دا کلمہ دا خبر کتا امن اللہ دا کلمہ دی ویلا دنیا بد تا پا قیادت بانے مجتمع وی تب قائد کنے لشی ناز ورتے کدا کلمہ زکہ تا وی دی یا ایها الناس خبر کولا نے پدی ناس کے خو عمار شامل دے طور او پدی کے بلال شامل دے طور او پدی کے دا غلامان ہم طور شامل دے طور انسانان دی نو کہ بلال دا کلمہ ویلا نو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتے بیا باغم تا سر برابر وینا کہ بلا دا کلمہ ویلا اغب ہم تا سر برابر وی ابو لہب وی زمارے پلا تا منات قسم وی چھے کم فکر او نظریہ ما سر بلال تک طور برابر ای زبدا آغا دین تر مرگ مرگ مخالفت کون زکر وی زدہ نشم برداشت کولے چھے بلال با ما سر برابر ناس کی زدہ مکی سردار ہے او بلال یہ طور حبشی دے پردے غلام دے بلا ورز ازاد سے ہوئے رے دے با ما سر مل گرے دے با زمان برابر آئے کی ناس دی عزیزانو نعاز میں کو استاذ خدمت کی چ اللہ تعالیٰ فرمائی چ وَإِلَى مَدْيَنَا خَامْ شُعِبَ آلِ مَدْيَنَ تَرْدُوِرُ شُعِبَ لِي سَلَامٌ لِيگَلُ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اغم دغا دعوت وکو چ لا الہ الا اللہ خج جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقد الله پیغمبر تاسو ته الله را لګل د کلمه و الا اله الا الله. لهذا د پیغمبر په خطاب کې ټول قران وګورئ چرته پیغمبر دا ذکر نه کړی چې يا اهل العرب يا اهل مكه يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واو خلقوا ضرب مثل فاستمعوا له دا مثال بیانوه چې تاسو غوته کې دي انسانانو ته وي ځکه قران کریم دا د هدایت کتاب د انسانيت لپاره دا د هدایت کتاب د مؤمنانو لپاره دا د هدایت کتاب د متقینو لپاره وی فرمایل چې هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس بل زي او فرمایل هدل للمؤمنين بل زي او فرمایل هدل للمتقين چې دا قران کریم ک انسان غواړي چې هدایت وانم قران ولا هدایت ورکړي ک مؤمن غواړي چې هدایت وانم قران ولا هدایت ورکړي ک متقی غواړي چې هدایت وانم قران ولا هدایت ورکړي. خو حافظ ډیر عجیبه خبره کړې حافظ شیرازی چه عروس حضرت قرآن کعبا کا براندازت عروس حضرت قرآن کعبا کا براندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا دا دزڑ لوخ ہے دا بسفاکے قرآن تا حالا بطالہ ہدایت در کئی کنی گندزڑ تا قرآن ننوز نا گندزڑ تا دا خور دیر پاک ذات کلام دے نو دے غجرے تا ننوز وائی زنا نوزم غوجر تسبین دی پټو نا نا زس کوم جی دیت نه نوزم بد بوی ته پکې دنه صحیح اوس زما د غزل چې دنیا په محبتونو باندې ډک صحیح بغیر الله عظمت پکې پروت دی الله په ځای باندې دا خدا د جنده غوجل ته ورته قران نه باسي قسم دې کړي ورنه نو څه بل دا قران دا بس تا په سر سر تیریږي موږ قران یا په جبه دې یا دې ځای دې په سر کې په سر سر تیریږي زړه ته نه نوزي او دې چې کله زړه ته نه نوزي بیا د سړی نه ابوبکر جوړ شي د چړو ته نه وځي بیا سړی نه عمر جوړ شي د چړو ته نه وځي بیا سړی نه عثمان او علي جوړ شي د چړو ته نه وځي بیا د سړی نه امام ابن سیرین جوړ شي د چړو ته نه وځي بیا عطا ابن ابي رباح تي جوړ شي د چړو ته ور نه وځي بیا امام ابو حنیفه او امام شافعی تي جوړ شي د چړو ته ور نه وځي بیا حاجی امداد الله او قاسم نانوتوی تي جوړ شي حسین احمد مدنی او عبد الله سیندی تي جوړ شي صحیح او دې چې په سر تیریږي یا په جبه نو یا تاسو جوړ شئ بیا تاسو جوړ شئ صحیح یا دې جوړ شئ او یا دې الله تعالی دا قران زموږ د توګه موږ به تاسو ته امين وي خو دا رب ورته صفا کوي ځکه حافظ دې خبر وکړه چې عروس حضرت قران کعبہ کا برانداز کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا اگر تشبیہ ورکړی دا چې دې د ناوی په شان دی ناوی مخو ملخ کارا گئی جسو کل اپنی دور پاور کئی من دو وطن رواج دے ناوی کٹ کے ناس دے چاہتا مخ کارا کئی جسو پین دور پاور کئی اس پین دور نشتے او سل کم از کم دیرے ورکا وئی لکا ناوی ہم یو ذر ہو دی گی بیا بیا خوب والا پیسے نہ ورکے نو دیرے ورکے چا پی یو ذر سکارو شی اس ناوی مخو ملخ کارا کئی چا سل روپای ورکے حافظ وئی چا دا قرآن ہم یو دیر خیستا ناوی دا دے پیسے نہ وڑی دے پیسے نہ وڑی د نوټ نه غواړي د غواړي چې دا کوم ځای ته ما ورنه نه باسي دغه ځای صفا کړه دا د زړه آینه صفا کړه دا شفاف او ترانسپیرنټ کې چې زه ورنه وځم ځای ته کوم نسم او نه صرف قرآن بیا الله دغه زړه کې بیره کیږي. حدیث قدسی کی راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے الله فرمائے چې ما وسعنی ارض ولا سمائی بل وسعنی قلب المؤمن زنزم کے ذائقہ نا اسمان ضائع کرم ما پر ڈیوے دا مسلمان زل کے وہاں چولے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بیتا تنہائے کی کینا قسم دے کتا خدا اخبر زل کے انہی لے زمان مخبانی تو کا نولا رون دیرا جی با خبر کرے دا جی چشم بند و لب بند و گوش بند چشم بند و گوش بند و لب بند گر ندینی نور حق بر من بخند وی داست بل شند و گنڈا داستر کے پٹے کا وگونا بن کا تنہائی کے مراقبہ کا زرت متوجی سا ہوں گدر دی صفائی تو خدا دے پکی انہی دی دو علماء پوری میں مسخرے ہوں گا چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبی بی نور حق بر من بخند. عزیزانو اللہ تعالی زمون زړه صفا کی تاسو ټول امین وای لږ زور سره. عزیزانو اللہ تعالی فرمایا ایها الناس خلقو ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانو شی وګ ولته کې ده ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له خلق تاسو اوازونه ورته کوي مشکل کشایې دپاره حاجت روایې او مقصد برارای دپاره دا ټول که یو ځای شي یو مچ پیدا کولل شي و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الله تعالی وایي چې دا مشرکانه اوازونه څوک کوي دا هم کمزور دی د ایمان کمزور دی او دا چاته چې اواز کوي دا هم کمزور دی د عمل کمزور دی او دا عمل نه د اوریدو کمزور دی اوری نه اوریدو کمزور دی اوری نه د خوبر په دې مسلو باندې وختونه مو تیروي زمونږ جګړه ټول په دغه مړی اوری او کنه اوری صحیح د جمعې شپې الواشته کې نشته قسم دې پر خلک خان دی بیرونی دنیا کې بیرونی دنیا کې خلک دې پر خان دی چې الواشته دې مړی او کنه نشته او چې دا او دا څخه چکه شته که نشته ا دې کې ګوره خلا که څوارې خې دي موږ او پلار ته دې ګوره چې هغه په چون کې مشه خو خو هغه پکې خدا صحیح کله هغه ګوره خو خو نه ګوره تقسیم او که څوارې خو کې بیا څوارې تقسیم وا دا دین بالکل ساينټیفیک دی ما او تا ولا به نه کړل دا دین مو بینونی دنیا ته دومره نان ساينټیفیک کار کړو چې هغه پچمو ته کې مو پسې واټس دیس دا زموږ شی یاد نه دی نو دوی الته اوس جوړ شروع کړی دی امریکا کې نالتا خلق منه تپوس کې تی باندې چل شي وي دا دی وی اول د ځان دا بای نو مو ورته لطیفه وینا ما په خوا یو انګریز راغله او دی خان تر راغله نو دی خان کې اتفاقا دا جلوس وته شیګانو دوستانو ځان دا بو ما غچانه تپوس کوي دا دی بولی جالي ټول او ځان وی او درس نه درو دی وسره ځان ټول غوس کو وی دا د حسین شهید کړی شوی دی وی دا چا کړی دی هغه ورته دا یزید حکمران وی دا کوم دی نا ورته دا کوفه کوم ځای کوفه کې ودا کلا ناغه ورته بیا د سو کال یو شو ناغه ډیر انوسنتلی اما سومیه سره تاسو کې دې ته خبر اوس را ورسید ځکه هغه ډیر ساينټیفیک اپروچ ولا خلق ته دا خبرې دا ای زین کې مرزي دا خبرې دا ای زین کې مرزي نو خدای ته وګورئ دا دین ساينټیفیک کې او په ساينټیفیک انداز باندې د دې لپاره امام ولی الله برکتان کوي کته غواړي چې دا دین ساينټیفیک کوم ابن رشد وګوري څو وګوري ابن رشد بگوری او بیا نزدی نزدی با امام ولی اللہ گوری نستا فکر با سائنٹیفک شی تبا دی بانے پوشی دین دا خبر او پکم انداز بانے کون صحیح چی دا کاؤنٹر فائر نشی چی دا بیک فائر نشی ما بانے کلا کلا مانم کلا غیتا پوسو تو زیدی اسود راشن لیکچر دنائی بیا تا پوسو کیون شیعہ و سنی کے سفر اکتے ایسا کہ بدے لوگ او سای جون پوئی گی بدے خبر اس طول آئی پوئی دی وہ شیعہ و سنی کے سفر اکتے مزوان دا خو بدے ربی رب دفی چې زه خپل تور وادم ادل لاس کول کوم چې زما خلاف استعمال کا نو زه بیا ته ورته ما سنی او شیعه کې دا فرق د دوی پولیټیکل دی دا فرق دا وان پولیټیکل فرق دی دا سیاسي فرق دی چې دوی اهل بیت د رسول مستحق د خلافت او موږ امت مستحق د خلافت دی سنیان وای چې خلافت د چا حق دی د امت حق دی شیعان وای دا اهل بیت رسول وای د دین علاوه وان د امور ثانوي خبرې دي زب سسنڈارا مانی خبائی خیرا چیز اخبر اکتورا ورور کن دیدا والا زما خلاف استعمال کا زکا استن شیعہ دی سنی ستا عقیدت تشرف شیعہ زرہ که سنی زرہ تا خو من دوالا پہ یو بلوارا چھے تا من دوالا پہ اول تیو مشہور سڑے دے دیر دوی پالیٹیشن دے اگر وی ڈونٹ وانٹ ٹو لانچ اے فائٹ اگینس اسلام وی وانٹ ٹو لانچ اے فائٹ ان اسلام منگا وی نگوارو چی دے اسلام خلاف جنگ رکو منگا وارو چی اسلام کی دن دا جنگ پیدا کو صحیح نو چې استا غړه به غطا ده بھائی صحیح داغه په نظر کې دانش دي شیعه کافر دي سنی کافر دي داغه په نظر کې خدا ده چې دا ځان ته څوک مسلمانانو وي دا ټول بټ بو خړم به دی په یو بل اوډا بو چې کمزور شي تا نو به دې په یو بل اوډا با چې کمزور شي تا بیا په تی یو مشور شي بس تاسو معنا او پیرا کاږي بیا په وار تا سره نه نازیدار ځان وار ته ما سم کوي موږ پته نشته جذباتي قوم یو ان سنس ما ته بلس چاوي ویجنه امریکا په پاکستان حمله نکړي مای ولی دی وای چې کوم ځای باندې هم لو کې نو بیا آباد کې نو مایل ته پاته ورشه دا ونه ته نو کا بات کړی دا هم بیا آباد کې صحیح احکامات گل خدای تبوری جنگ مغواری جنگ خکار نده حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقیتم فاصبتوا فصلوا الله العافیہ ولكن اذا لقیتم فاصبتوا خدای نا جنگ تمنا مکوی خو که بسر درالا بیا تخت منو بسر درالا بیا متخ خو جنگ تا پڑی موحا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چه ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی العزیز اللہ تعالیٰ فرمائے دے خلق لا تروس اللہ نے دے پیجن دلے سنچ دا اللہ دے پیجن گڑو حق دے اللہ تعالیٰ دے قوت و دے غلب مالک دے ان اللہ لقوی العزیز اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالی انتخاب کے دخل قاصدانو دے رسولانو دے انسانانو دے منزوں دے فرشتو دے منزوں ان اللہ سمیع بصیر اللہ اور دن کے لدن کے دے بیادی واچ کئی ہوں دا ٹوٹ دو پہ نگرانہ کی پیغمبر واچ کئی چی دے سکے قدم پہ قدم وقت رہنمائی کئی فرشتہ واچ کئی چی دے سکے قدم پہ قدم والا گائیڈنس کئی اور وہ فرمائل چیعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم اللہ تعالیٰ پاشیم پوئے دے چس دا خلق پا نظر کے دے و آغا شیبانیم چل دوی دا نظر نا پوشید دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ انجام کا طول اللہ تسبار رشی تا پا پلیننگ بانے مکلف ہے تا پس مکلف ہے پا منصوب بندے باندے آغا منصوب بندی ناری تا ہوتا اس تیار نہیں صحیح کنیزو اتوام اکل خطا سینک ہوئی تازو سنت بانے عمل کوئی دے صحیح نو آغا سنت موڈا مصیبت جو کرے دے یا سبحان اللہ دمر مخلوق تے چاہ پیرا پلوشن دے نوے فرمائے چے اللہ یستفی من الملائکت رسل ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلقهم والى الله ترجع الامور الله تعالى تطول معاملات وطول موز بارشي وبيو بس الله تعالى فرمائي يا ايها الذين اغعموا من خطاب تخصص خطاب يا ايها الذين امنوا او ايمان والو اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم خداي تتكشي اركعوا خداي تتكشي ركو مارا تتيدل يا ايها الذين امنوا اركعوا الله تتشي واسجدوا الله تسجدوا ولكوي وعبدوا ربكم دا الله بندگیو کے دجوان پہر میدان کی اس دے رکوع سجدے پس دا عبدو تصور سشے دے نو پتہ ہو لگے دا چیدہ عبادت پہ مانا عام امام الہند وی ولا نبو الکلام آزاد وی دا عبادت پہ مانا عام اور عبادت پہ مانا عام دے شامل دے دے جوان ہر میدان دا کہتا پہ بزنس کی اعبدو ربکو التگورا چی اللہ سشے جائز کرے دے سینا جائز کرے دے کہتا پہ جاب او سرویس کی التگورا چی خدا سشے جائز کرے دے سشے نا جائز کرے ما طرف تا گورے کلمانا سوکتا پوسکی وجدہ امریکی یا مغرب ترقی پہ سوکڑا زورتا ہم امریکی یا مغرب ترقی اکڑا پہ کار کولو پس بانے پکار کو لالتا دا چا ماما کا کا نشتا اگر پکار بانی یقین ساتھی لالتا دا شے پکے نشتا چا زمان جاب شروع کی جی سارا تب جے از با لس بجے سن رسو سو بجے او بیا ڈیوٹی میں دفتر تو بجے پورے دول بجے او بیا دفتر میں رسو لالتا دا لوبا نشتا او کدری زلا مسلسل پہ یومی آش کے پینز پینز منٹ لیٹ شوے بسم اللہ آئے وے ساری بی ڈونٹ نیڈ یو بی ڈونٹ نیڈ تستا ضرورت نشتا نو بیا با دیکی وے او غیدر اوڑی کیم پری کارڈ بانے نو چھے کم دلتے بیا ورسے او درخواست ورکے دا بل نا غی کمپیوٹر تا کلک کی صحیح نو ور تو سوشل سیکیورٹی آ سوشل سیکیورٹی نمبر دے پا کمپیوٹر کے دا سے کش کی پا کمپیوٹر ستاری کارڈ راشے وہی دو فلانی زیادہ کار کو دا خدای والے دے بلیٹ راتا صحیح اگر والا پری کارڈ نا غی ورتے ساری سر وی ڈونٹ ہیو اینی جاب فرم تارے پارا منسر سروس نشتا نو تو بیا دیکی وے بلد ال تاغوی خلق لکا دے وی پشان پجخ کے ننے اس دیری ار سرے دیتا مجبور دے چی نیخ بروانی پاکینین کے کہ دا نا چکی نیخ خلق دے تو موقع اور دا ملاوشی غیب ٹوپ ہوئی لکہ انسان کے دا کمزوری دا قوم انسانان دے خو نظام والے ہوتا سے جو کر رہے لکہ دا جوتی ہوئی اگر پجخ کی ورنی رئیس دیری نا سرے با جخ سر دغا سے نیخ روانی اگر دا ازدادی کی سٹے مہتی گیا بیا ست ماتی گی ولتا خود چاکورم نشتا بیت چاکور نشتا ذاتی کور دو چاوم نی سی بینک تا پیسی والی کور خرید ماہاناو بینک تا پیسی داخلی نکا دو میاستی دی پیمنٹ سٹاپ شا نبال ددرین میاستی پولون بنای افتا کی بینک والا راشی اگر جایداد دانا کورت وی توزا نو سرد بچو بی آلتا کورت پاک بانے کورت ما اول دی ملگرو تم اعتاد خود دلتا مزیو کلی آلتا خلق دی خوی پکار افتا دی سرے ام مندوی خزا ام مندوی جی دا تل سکال ماشون اغام چی دا تل سوشی نو مند شروع کیو آگا مند چینا تر مرگ مرگ روانی نزوان چی رچا دلتا رزق برابر دی خدای تا گوئی بل چل تلار نشی بس ان دقل تا یعنی دقل چی خیر عبر کرتے سوشیالو جیشتا سماجیت شتا خو بس کلق بنی منزان کی انسانیت پیدا کدا بیادر خمکتے نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا او ایمان والا رکوع کوئے اللہ تٹٹ شئی واسجدوا سجدے کوئے وعبدوا ربکم دا اللہ بندگی کوئے دخبل پروردگار عبادت کوئے نخبل پروردگار عبادت دا عبارت ترسنا دا دا مسلمان عمل دی فہر میدان کے موافق دا کتاب و سنت دا دا عبادت عمومی تعریف دے دا مسلمان عمل دے وہ ہر میدان کے موافق دے کتاب و سنت چکا دے بزنس کی دروغ بنوئی چیٹنگ بنکئی دوکہ بنور کئی کرپشن بنکئی تدلیس بنکئی غش بنکئی غرر نہ بزان بچ جاتی من کتاب و بیو کی دا ٹول اصطلاحات ہوئے خوب عمل نہ رہا بڑھو خواہ زمونگا دا غیو بلا کمزوری دا زمونگا پہ اپلائیڈ سائنس دا یقین نہ ساتو اپلائیڈ سائنس دا یقین نہ ساتو مونگا بس لکا رٹا لگا اور کتا بل بل پشان یار توتی پشان جملہ دے کوئی ضربہ ضربہ ضربہ ضربہ ضربہ ضربہ ضربہ ضربہ مونگا صرف میری یادو یو کاکا تو مونگا مولوی سے بنا رہے داستارا طالبان خود مولوی سے پولا لکا نسپی پشان غاپی ایجی جمعہ کی طرح آگیا تردی کی لکا نسپی پشان غاپی اس بس مونگا آغازا بیتیا رہے جی فکافی ہم تحریر سنبت یاد کرے صحیح نو جس طرح گیوتا پٹی کو طالبان رہتا مخامخ ناس تھی نو کہ طالب پہ یوزائی نہ پوئی اسے پہ ہم نہ پوئی گی خوکہ بالفرض دا غز ان کلاس چیرے سوال کون نا غیر سوالو کی نا موری سے پری پیم نو پوئی غوی جی بیادا سر شروع کون تفیزان لقل جواب بورا نو پتہ ہونا گیدا چی زمونگا اپلائیڈ سائنس سر تعلق نشتا پا تطبیق نو پوئی بیشتا شیبا تطبیق کیوں سنگا او جو جون تعلق دا خو بزابطو یا دولنے جون تعلق خو تطبیق سر دے دے جون تعلق عملیت سر دے عملیت سے دنے کل ختم شی یا بتباہ و بربادی دی وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله او کما قال علیہ السلام چی کل تاسو غواری چی کار کوئی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دمنا مضبوطی کوا چی دا سی پل سکن شکو رہے کہ بیلڈنگ ہم جوڑے دا سی پل مجوڑا ویلٹان کیا ہے چی بیلڈ رن دا سی ملاری اگل تو زلان تو ڈاڑ دے صحیح ہاں اگل محلق دے دے وہی دا سنسپیشن پیل دے باچاوی ازم دے ٹان کوا ہے پل چی دے دا خدا قدرت ہی لار دے نظر پہ واپس را دا مائچی دا خدا قدرت ہو گورم دل تا ہر یو ٹیک ادار صاحب کرامت دے صحیح اگر ٹول پہ ڈنگم دا خدا پہ قدرت ہو دے عزیزان خدا دے رحم کی دے ملک افسر فراڈی دے دے ملک ٹیک ادار فراڈی دے دے ملک کلرک فراڈی دے اللہ دے معافیو کی دا زر زر در دوا دکھو مونگا ترقی نہ اکڑا دکھو مونگا مخبروان دے لڑونا علامہ داوی دیر پہ خواہ کرے سے ہوئے چھے قوت مغرب نے اس جنگو رباب قوت مغرب نے اس جنگو رباب نیز رقصو دخترانے بے حجاب نیز سہر ساہرانے لال روز نیز غریا ساکنے اس قطر موت محکمی اوران ازلا دینی است نی فروغش اسخت لاتینیس قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش چراغ شروشنس قوت اسخت و برید جامنیس مانغ علم و هنر غمامنیس اللہ ما فرمائی چی مغرب ترکی پا چنگ و رباب نرکنے چی موسیقی کئی یا گڑی جی اگر ٹول اور اس گڑی جی چی چھوٹی بھی خزی سنی ٹول گڑی جی اور چی لائے بیچ تلر چی سمندر غالتا پروی مولا ابھی جگر دل لطیفا ویلا اگر میں ماں پوزا کنا مالتا پدا بیچ باندے دا خوزی سڑی ٹول بربندی بس سپاٹی مٹی ہے چولی اور دا سے بربند گرتی ٹول صحیح دا دی حیدر آباد انڈیا حیدر آباد یو شاعر دے دیر مشہور شاعر دے دواتیا کالا عمر ان شاعر چو صفاتی خود دواتیا کالا عمر ان ندرے کالا مخ کی چراغ ہے لاس انجلس تا ندازمونگ مقتدیان دینا ابوی بوتا لتا بیچ دے بوتا چکر دو تی افلو زور بودا نو چه غال تا کیفیت تولی دو نا شایران هلیر بازو که خلقی اغای بری غلط عمر بی صحیح جگه پر پونج گئے زائی خوی دیر صحیح دی خوی عمر دیر غلط دی چه سکول و نیو بین صحیح زائی ترغا سید نیو نو اس مونگا لگی آئیو دا اغای صرف دغا اتباع و تقلید کرو چه بربن کردی مونگو رازی مونگم بربن کردو اغای میراتان ریس گئی مونگو رازی مونگم خدی سڑی دو نبو سکو خدای سړی بربند دی نو صحیح میرا تان ریس کو هغه ټولې نه ده گئی هغه میوزیک کوي موږ راځه علامه فرمایي نن سوره مدوړان دی علامه دا ویل کړی چې قوت مغرب نے اس جنگور باب نیز رقصو دخترانے بے حجاب نیز سحرے ساہرانے لال روز نیز غریا ساپنے اس قطر موت محکمی اوران ازلا دینی اس اگر ترقی پا دین نہ کرے چیگنی دینی پر خود دینی ہاں ایکی دین نیشتا ایکی دین وہی چیز کرسیانی بھیس پتہ ہوتا نشتے کرسیان ستا ہوئے دا اگر کرسیانٹی بس صرف دیو سٹکر میں عبارت تے چی موٹر بالے بس سٹکر لگے دلی جیسس لارڈ سوشی جیسس لارڈ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے دے عیسیٰ علیہ السلام سرے پس دا آغا کی در چی جیسس لارڈ یا بے لکلی چی انووک جیسس فار آل یور ڈیفیکلٹیز سمرا مشکلات در بانی رازی عیسیٰ تا آواز کوا علیہ السلام بس دقا دا غی دین دے کہ وہ اخبر سرین چرتا پمیاش کے اوزل بے اتوار پر ادلار شی چرچ تا چرچ تا چرچ کے اغا پریسٹ لگی آئی آلگی آئی بائبل ورطا رسان پشکر ہے ناوی ورطا رمی زکر لکا لارسم چسو پر نفس پوشم خواہ ترانوم دا سے عجیب دا سی مالا اسفت بانے پوشم نظر بھی عورتان چی دا کمزای وائی دا مالا لکا چیزو مگورا صحیح نظر دا خبری خود دیر خیلی کلی خود دا تاسو ترانوم سر خراب اکلی ناوی ورطا صحیح اشام میں بھی بلے کری او بیا یو یو دا پریس مخی تا تیری گی یو یو دا اخبر مولای سے مخی تا تیری گی او مولای سے مخی تا باکس پروتی نائے کی پیسی اچھے او مولای سے ورطا گناہ اونا ماف کئی چی دی میاش کیا سکریا ماف شو صحیح او زمانگ مسلمانان چون جمعہ سر تعلق نہیں تا بتاس تا جی بلتی فا ہوا چیرے کہ مسلمانان تا جمعہ سر تعلق نہیں نالتا دامینن کلچر خکر چیانٹی دا نو دا غی نمتاثری و دا غی طریقه کاری ندلی جماعت تر آغلی نی نو کل ورطا سیستازو جی ماخ بونهونه کنی بی نو ما تا تیلیفونه کی و ایجی زر اطلال غوارم کنفیشن کور غوارم دیت بی عمل تسوی کنفیشن چی زر اطلال غوارم کنفیشن کور غوارم نو زر تا ملگری که چرت دای رد معلومی زو کور غوارم انکتا چرت دای معلوم کس نمبر منبر تیلیفون میلیفون ما تا بیا و خیا زم کنفیشن کور غوارم و ایجی نظر تاس تر آزم بیا ما تپوسو که جدا بسنگ کی وی اغوی را تاوی چه دلتا خو بس یو لوی مولا ده نو ما رو تیز دخو نوان تا چه لوی مولا یو بابا دی مولا یو سای بیوی چه یو لوی مولا نو مازل لوی مولا یو خوزو گنا نشم ماف کو نگنا عذاب تو دقا را چه مهما سر دقا دیپارکمنٹ ستا نا دا محکمه مهما را را کرن ندا وی نجیز دوست چلو کم چال لرشم سوار تام ایک چال مزا مرگری یا خوره تقا تلا کور پا گوٹ کی کینا خدا ہے تاو جارا اڈو تسکرم کوا چی ما دا گناہ اوہ خدای تزا ما اللہ ہے زستا بندائیم خدای ما معاف کی دا گناہ ہونا ما نشیوی دی دا کوتائی دا ما نشیوی دا اس لسٹ ضرورت دیشتے چی اومی دا کار کردے اومی دا کار کردے اومی دا کار کردے کہ یوں سڑی درمات کے ناس تو یا اللہ ما نا دا گناہ شوی خدای ما فکراتا یا اللہ ما نا دا گناہ شوی خدای ما فکراتا مولی عبد المنان سب تاسو بورتا ہوئے ہے مجھاوے نا غو آورے دل چی دا سڑی خو یو یو گناہ ذکر کئی نا غرائے پملائے والا ڈب ورکے دل دلزیم منکر شوی تگنی کسبا دیکھئے وی اقرار کی گا ورطا ما کنی گسبا دیکی ملکر شو ورطا چیز شیوی نیدن کری نما ورطا ما اقرار ورطا اوکا خو تفصیل ورطا مو آئی دست سمی کنی دیا غطا معلوم دی وی خدا دا طول ورطا مو آف کی صحیح عزیزانو عرض مکو چی یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم ویو ایمان والا ارکعوا رکو کئی اللہ تا جیت شئی واسجدوا سجدیو کئی وعبدوا ربکم دا پروردگار بندگی ہو گئی نو اللہ مزکو ہوئی چھ محکمی اورال ازلا دینی است نی فروغش اسخت لا دینی است محکمی اورال ازلا دینی است نی فروغش اگر زائے دو دین عملیت نشتا نی عیسیانو کی نی یہودیانو کی ذکر اگر مادی دنیا را دا خلق فکر مادی دے خلق فکر دا یہودیانو سینگاک تلارم اوی دعوت را کرو کلو کلو مارا دعوت را کی زرسم سنی گاگتا یا چرچ تھا یا دندوان عبادت خانے تھا ددی گیدرنگ بھی نوائی چھتا مزور شمور تھا ناغا سنگاہ کی مورتا بیانو کا تقریباً 70 منٹ او بیا 45 منٹ داغوی سوال و جواب بیا اتفاق سرا دا آغا سنگاہ مشرچ ہوا ربائی آخذ روا سجاو کلتاں تاسو بس خذ امامان مقنقل ہوئی دکہ دار فتنہ روانا دا آغا دا سنگاہ ربائی آخذ روا اڈیر ینگ وا تقریباً 32-33 سال صحیح نا ما چھ بیانو کو ناغا سٹیک ترالا او لاؤڈ سپیکر بانے ادرے دا زما شکریہ ادا کرا او شکرین بعد ہوئے چې دا موږ خپل پیغمبر موسی علیه السلام دومره ډیر نه پیژندو لکه پاسټر قاضی چې نن موږ انټروډیوس کړو خپل پیغمبر سره دوی زموږ پیغمبر زموږ نه زیات ښه پیژني صحیح نو بیا ما خواته راغله وی تھینک یو ویری مچ دی نو دا ټو پیپل آر ناٹ شیکنګ هینڈز وذ سٹرینج وومن ادروایز آی وډ هاف هگ یو وی تاسو خو چا سره پردې خل سره لاس نه ملا وی کړي زما د لګوالي چې غاړه مې درکړې ته وی ډیر خوشاله شو چې زما د لګوالي چې غاړه مې درسره ملاو کړې زمون مرګره د افغانستان دی انجینیر دی زما ډیر خادم دی ناغه را سره خواته ولاړو خل سه مور ته وایا چې زما په نمائندګۍ د زما اسسټنٹ ولاړ دی الله فرمایي چې علامه چې محکمې اوران ازلا دینیس نه فروغش اسخت لاتینیا دا خبر په ټولو خلکو خې لګي چې محکمې اوران ازلا دینیس نے فروغش اسخت لاتینیس علامہ فرمایا گوئے ترقی دے وجہ نہ کرے چی دین تے خیر باد ویلی دی نے ترقی دے وجہ دا چی لکل تے دے طرف نہ کئی دا کو صاحب دنیا ڈامیننٹ تھی نمونگو مولا لکم انگریزی نور دی دے بیڑو مولا نہ دے صحیح دا مونگر کم مولا متاثر لگزور سروائے چی انگریزی وردی والا وجہ زکا چی انگریزی پا دنیا مسلط شوا کم زمانہ کی چې فارسی په دنیا مسلط وا یا د مولا خبره خلکو ترغې نه اورېدل شي په فارسی باندې وتل ونه چې کله عربي په دنیا مسلط وا نو د مولا خبره به ترغې خلکو نه منل شي په حال قسم دې کړه پښتو دنیا باندې مسلط شو بیا به عربم پښتو زکې ته ولا خبره تعالی هو کې دې چې له پښتو وځي انسانان ذهني غلامان دي دا هم ذهني غلامي ده چې زه به د مولا خبره اله اورم چې انګریزي ولورځي مولا خبره به اله اورم چنګریزی ولا ور دی او کنګریزی ولا نو دا ڈسکوالیفائیڈ مولا دی تاسو دا حدود اډینس کې څه وکړه مولایان ټول په یو غاړو صحیح او نام نه هات مولایان چې د سرو جملې د انګریزی ور ورته په بل طرف تاسو عوام د چانه متاثر وای دا د درو سلو نه چې دا چاله د سرو جملې د انګریزی ور ورته الان کې جاهلان ټول عزیزانو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې علامه وای چې محکمه اوران ازلا دینیس نه فروغش اسخت لاتینی امونگا دے علامہ اقبال تو مصور پاکستان سوالتا مصور اس دے مصور پاکستان دا کس با خبر دیتا من بود نکی دی چی دے مصور پاکستان دکتا ونی زینی غلامین ازان رو بسا چی محکمی اوران ازلا دینی اس نی فروغش اسخت لاتینی اس دا ہوئی ترقی دے وجن دا چی دے اڑولی طرف نلکل گئے قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش چراغش روشن است اغای علم و فنس دکن روشن خیال بیا آقا خبره چه روشن خیالی ستا ہوئی زان بربند کا روشن خیالی ستا ہوئی زان بربند کا خضی و سڑی چه طول شریک گڑی گی منگو دا روشن خیالی دا اللہ ما فرمائی آئی پر روشن خیال آئی ترقی نا کری اغای ترقی پر علم و فن بانے کری دا آئی ترقی پر کار کری دا اغای ترقی پر محنت کری دا قسم دے آلتا چه تو گوڑے پدا روڈ بانے پدا روڈ بانے یو سیول انجینئر او یو لیبر دا کی فرق نشی کولے چې دې کې سیول انجینئر کم یو دی دې کې لیبر کم یو دی هلته دا فرق نشی کولے موږ ورته دلته ایس ڈی او سے موږ یا ایکس سی ایم سے ورته وایو او بلتا رنر وایو هلته د رنر او د ایس ڈی او سے هیڅ فرق نه دی عملیات په میدان کې صحیح دا فرق دی اله معلومه چې کله ما جګر دا رنر په ټویټا کرولا کې روان شي او ایس ڈی او سے په مرسیڈیز کې اتا تو پتہ نہیں وہ دا ایس ڈی او سے دے سکے دے مرسیڈیز کی کیناست او دا رنر دے سکے دے پا ٹویٹا کرولا کی کیناست خلے کار پہ اعتبار ایس ڈی او منڈا ہوئی رنر او منڈا ہوئی الدا کام چوری شتا نا پا کام چوری کیا تے چلی دے شینا اس دل تک ہمونگ آ رہی ہو سورک دو سکولی ہوئی پلے پاکستان کی اللہ کن دی نسکول شدہ نسکولنس دا سیب ٹیچروں کاغذ کے صرف تنخواہگانے ٹکری صحیح سکی تنخواہگان بیا دا آفس استلار شا آفس استلار یو آسانا بانا دا سیب سرا ملائے گم سیب میٹنگ نتلے دے پسائید دورے نتلے دے یا میٹنگ نتلے دے عزیزانو کار نکی گی دلتا دا ملک و قوم بترک او ہر یو سرے پا دے باپ کی پورا پورا مجرم دے صرف دانا چی جنر پر ویل مشرف مرد آباد یا شوکت عزیز مرد آباد ہر یو سرے کہ زان خود احتسابہ تواج کہ 60% خلق امزان خود احتسابہ تواج اور پلے اصلاح اکرا تگورا چی دا ملک پر یو کال کی سمرنی رہ ترکی گئی خمونگا تولے پا نوالو بانے اختیو پا تعمیر او پا بادائے داری فکر چا سر نیشتا ہے صحیح او ماتا مولان صاحب رات بلا زوے تا زوے پروز کال ریکویسٹ میں کرو چت نظر ثانیو کا تو ایک پلے فیصلہ نظر ثانی میں او میں کرا وین سوشو میں بس نتیجے نظر اول والا رہو بتا چی مرازا سلتا مرازا نو یہ بیا میں اس پہ نظر ثانیس کو ویسا امکانش دے میں نتیجے بہم دک کرا ہوں زی ذکر میں چیزا راشم نو حالات دوان دے رضیت خراب شوی چی راشم حال او میں زمان ذہن سنسٹیو دے پما سر در دے رہا زی ذہن میں سنسٹیو دے پما سر در دے رہا زی یہاں سا میں اللہ تعالیٰ دے ملک دے قوم نگرانوں نے گاہ بانشی تاس طول آمین ہوئے اللہ تعالیٰ دے منطولوں کے احساس پیدا کی طول ہوئے آمین نازیدانو اللہ موئی چی محکم اوران از لا دینی اس نے فروغش از خط لا تینی اس قوت افرنگ از علم و فنس از ہمی آتش چراغش روشنس محکمی از مزکمی از قطعو بری دے جامنیس مانعی علم و هنر اما منیس اغوی ترقی دا پا جامن رازی چیتا با پینٹ واچے اوزان بری سوٹیٹ بوٹیٹ کرے زمین گوزی خارجہ سے بے او دکی گیم پا تری پیس سوٹ کی اگر سوٹ نو باسی تو بلائی گیر دیل سوٹ کی پیدا شوئے دے صحیح وہ سغوی کدا پاکستانی ڈریس میں آچو میں بڑے سپک پک اخکارم ڈیر سپک قسم دے کما تزان سپک کاری زال کا گرزم ٹول خلق سوٹیٹ بوٹی دی ازم ہم دو ڈریس بھی دو چی ایرپورٹ نم چرتا لارس گرزم خوڑی دو چی ایرپورٹ نم لارس ٹول خلق ما طرف تا گوڑی صحیح نظم برگورا توان وام گورا دا جامع یا معزز جامع دا یا عزت والا جامع دا نور خلق کے ناچائی نو میں زبکے مشخص کارم انا کیا سوٹیڈ بوٹیڈ خلقی رقم چی ماو بوری او زائنی دلتا ایلا بھی کیزا کینم نگو بس سر you can come here او بیانا سر ستریوشن ہوتی او بیانا تا پوسی کہ where do you come from نزور تایم چی I'm from Pakistan oh close to Afghanistan yes سی بیا کلا کلا ورسر خوشتبیو کم و I'm not that much dangerous as you think جو ان دومرا خطرناتی ہیں بلکر اسم رجستا خیال دے سوری Yes, geographically you people are close to. No, yes, geographically I don't know. Ideologically we are or not. But geographically we are close to. So anyhow. Na la mawai. Che quwat as qatgo buri de jamanes. Manighe ilmu hunar amma manes. Allah ma farmaye da quwat da jame pakhrash o tarash narazi. Che ta ba jama da gai pashan ke nushkar che da gai pashan da ke. اغوی دا زمونگا اسلاف چو طول بدل اسی درانی جمعی اچھوڑے میں ابن سینا تا سو خیالی پکچر قتلے دے دا غصہ شہ دے پٹکے دے امام راسی مو قتلے دے صحیح دے پٹکے دے ابن الحسن مو قتلے دے ابن رشد مو قتلے دے پٹکے دے زمان زوی بلو زوی پروفیسر تک ملے شہری تا سو چیٹنگ نکوی وی اغوی اغس وی مائی چا دا پرون راسے دریس تلور پینززل تا دا یو فراس فرمون والست سنور پینزو زلہ تایو پلاسفر تا ریفرنس ورک او ما فائنڈ آؤٹ کری دا سڑے مسلمانو خوی تا ایویروس وین او ما وی چھ پتشتے دا امریکی دے کدا برطانیہ دمر خفل اسفر دے دمر خلاج ایک سر خبر کئی ایک ما تیو چلو نو I know that that is ابن رشد who ابن رشد he was a Muslim he was from Spain but in Spanish they call him ایویروس صحیح نو سلطہ بتا لگیا ہے الحیزن بگوری سب بگوری الحیزن تو کوئی چھو دے دا الحیزن دا بسو گل برطانی ہے صحیح مجھے بے فائن دا اوشتی ہمار گلے ابن الحیسن دے دا سوگ دے ابن الحیسن دے نو ابو موسیٰ الخوارزمی سوچی دا الجبری فاؤنڈر دے دسا فاؤنڈر دے دا الجبری فاؤنڈر دے الجبر والمقابلہ کتابی لکلے دیر اہم جی دنیا تے دزیرو قیمت کھولے دے دنیا تے دزیرو قیمت کھولے دے توڑی دنیا میر سروان دے پو ابو موسیٰ الخوارزمی باندے عزیزانو تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اور گواہ بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر ٹولو خیالی پکچر سے تاؤ قتل ٹولو گٹے گٹے گری ہندی بس گٹے گٹے جامع مچولی دی لوئی پتکی امریکی والا پہ اسی اور فلم جوڑ سچے جوڑ یہ فلم ہے جو دا فلم نام ہے دی امپائر آف فیت سچے دی امپائر آف فیت اور ہر بیک میچ کے پسی اور چینل خی دنیا تھا صحیح چیدا مسلمانان دا اغا انلائٹن خلقو چی یورپ پر ڈار کے جس کے اسے دو دا بل دا سائنس اور ٹیکنالوجی دم رڈی رڈی ہونا سائنس اور ٹیکنالوجی دا دم رڈی رڈی ہونا مسلمان دنیا کے بغداد مرکز ہو سچے بغداد مرکز ہو دنیا تے دا لائٹ او دا راہ ورکولا حکموں کی بے ہمتی پیدا کر دا برطانیہ کے مسلط سے نمون لے پزین کی واچو وی دا جدید ایجادات سے کی گی دا گو ریخی دخرا بھائی سکر نو پخپلے پی جرر سو روکا زمون پر کتاب انو بارے تحقیق ہو کر نو مخپلوان دلالت مونتے ہوئے کی دخرا بھائی مونتے ہوئے سر حقی دخرا بھائی تا سو اس پدیر آلو لیشو گروہ ویکسین اپنے لگا ہوئی سو نہیں ویکسین اپنے لگا ہوئی کری ما تو چاہوئے نجیوی دا مولیان ازو کا مخالفت کے دی ویکسین حالانکہ تا سو گو رہی بچی کرپل پیدا کی کرپل پیدا کی گی تو چاہ لا سخپان خطی صحیح زکا امیون سسٹم کمزور ہے او چی امیون سسٹم کمزور ہے کی آشیہ پا جینز کی رازی پا جینز کی رازی لہذا ویکسین دا دیر پارا علاج دے چی دا امیون سسٹم دل مضبوط کی جدا بچے کرپل نشی یا با غریب سخن روازہ ہی رہی رہی کہیں گے زکا دا خورت تدابیر دنیا دا نتاثر ذہن کے دا چوری نہیں چی دا ویکسین مدگ ہوئی دا دا مسلمانان نسبندی کئی سکئی نسبندی کئی جی بچی پیدا نشی چرا دا ہوئی نمائے کا دغا کار کئی خود وقت فرمال گئی کیا کو شا بھائی دغا کار خو گئی سکا دغا دٹول نا اہم کار رہے نا دٹول مونگا یو سنت تا کار ویلے رہے زوائم اس لک فرض و طرف تا متوجہ شئی چی زما فریضہ صدا زما فرض زمان یو مرگرہ چاورتے تا وعدہ کردے وے آو وعدہ میں کردے وے کار سکے وے دغا کار نا غورتے نا وے وام چی کار سکے وے دغا کار وے نا بیاں وے بیاں دغا کار دا دنیا پا تدابیر روانا دا انسان دے پا تقدیر مکلف نہ دے پا تدبیر مکلف دے دل اخدائی دا دمرا لوی عقل چی ور کرے دے دا دید پا قرآن کریم بار بار ہوئے فلا تعقلون دا اس پل عقل نہیں استعمال ہوئے اس کا دا عقل سورس نوے اللہ تعالیٰ بیا دو چی علی کئی سنگا فلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون علیہ سمین کم رجل رشید اس تب صرف آغ آیت دیتا متوجہ کے دا لوت علیہ السلام علیہ سمین کم رجل رشید دا ثابت ہے علیہ سمین کم رجل رشید تاسی کسو کا قلون سرے نیستا چیز عقل خبر ہوں کیوں پہ یوں میدان کی نو اللہ تعالیٰ دے مونٹو اللہ عقل اللہ کی نو فرمائی یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو کہو وسجدو وابدو ربکم او ایمان والو رکو کئی سجدو کئی دخبل پروردگار عبادتو کئی لعلکم تفلحون کامیاب شئی فلاح و نجاح بومی ورپسی فرمائی و جاہدو فی اللہ حق جہاد خود دے آیتوں تشریح سلا انشاءاللہ نیکس جمعہ کزئیم انشاءاللہ اب آخری جمعہ بھی بے بائی کے در تشریح کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء علیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنتي فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا هذه مع الصلوات والعبادات كلها ومع هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتقصيراتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأخرجنا الصالحين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين دعاة إلى سبيلك ورحمة الدين. ربنا اجعلنا من الراشدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اصلح لنا شاننا كلنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ولازم من عبادات بجنا قبول منظورك. خدايا كما حق ودع عبادات خدايا دائما توفيق لا تراك. الله تعالى زمن كرنو قصدك مقصد براري نسيبك. الله تعالى حاجات وحاجات رواية ومشكلات ومشكل كشاي موت. پروردگار علمو د فتنو د دور کې مونږ د فتنو آفات او بلیاتو نه خپل حفظ امان کې محفوظ معمون ساتي. الله تعالی سوچ په کوم انداز باندې ستاره دین کار کوم زه په تا درته حامی ناصر شي خدای ته معاون او مددگار شي. الله تعالی د افغانستان مسلمانانو باندې ورحمېږي. خدای د عراق او فلسطین مسلمانانو باندې ورحمېږي. الله تعالی د کشمیر او د چین مسلمانانو باندې ورحمېږي. الله تعالی سوریه سومالیه مسلمانانو باندې رحم وکړي. خدای دنیا کې کوم ځای چې مسلمانان په تکلیف دي الله تعالی ته هیلپ اوټ کړي. خدای ته مددگار شي. الله تعالی ته د ایمان حفاظت وکړي. خدای ته د غیرت او د حیا حفاظت وکړي. الله تعالی ته د عزت او د عصمت حفاظت وکړي. پروردګار مې سوچ چې دین لپاره څومره جد وجود کړي الله تعالی هغه تر دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي. خدای د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي. الله تعالی زمونږ علما صحیح طریقې سره د مسلمانانو رهبران کړي. الله تعالی زمونږ ته روا صحیح طریقې سره دین عالمان کړي. الله تعالی عامل عالمان د عمل توفیق ورکړي، الله تعالی عمل کې اخلاص پیدا کړي، او د اخلاص په اساس د هغوی اعمال قبول او منظور کړي. زمونږ دا سوره دوستان چې دغه نږدې راغلي، د الله تعالی دې تر دنیا او د آخر خیر ورکړي. خدای مونږ د محرمات او مشتبهات وساتي. الله دنیا زمونږ مقصد د ژوند وګرځي، الله تعالی دین زمونږ مقصد د ژوند وګرځي. خدای مونږ دین ته پاره کړي، دنیا مونږ ته پاره کړي. الله مونږ دین ته پاره کړي، دنیا مونږ ته پاره کړي. الله مونږ دین ته پاره کړي، دنیا مونږ ته پاره کړي. غریب خپل څوک بیماران دي چې شفي معالج شي. خدای څوک په فارسي دي، الله تعالی ته مرکزونه منور کړي، دوه درجات عالی نصیب کړي. الله تعالی څوک د قرض لاندې دي، الله تعالی ته د قرض دایګي اسباب پیدا کړي. خدای څوک بے روزګار دي، الله تعالی د حلال روزګار اسباب ور پیدا کړي. خدای د چا چې روزګار شته، ته ورته رزق برکت واچي، الله رزق کې برکت واچي. خدای څوک چې بے اولاد صالح اولاد ورکړي، الله تعالی د چا چې اولاد سره خوشن تربیت توفیق ورکړي، د خوشن تربیت توفیق ورکړي، د خوشن تربیت توفیق ورکړي. الله تعالی زموږ دا ملک دا په خپل حفظ امان کې محفوظ باندې وساتي، ټول بلاد اسلامي د اغیار دشمنانو محفوظ باندې کې. خدای پاک مسلمانانو ټول دنیا له قران سنت په اساس باندې د وحدت او یووالي توفیق ورکړي، د وحدت او یووالي توفیق ورکړي، د وحدت او یووالي توفیق ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دير محترم مسلمان رونو، تیرا جمعہ ما دا قرآن کریم سا آیتون تلاوت کرو، دا بازی آیتون پا حوالا مختصراً ماستاس خدمت کے عرض کرو، او سا آیتون پا آغا تلاوت شدہ حصہ کے بے بیان او بے تفصیل پاتیو. ارادہ میں دعویٰ کہ ام آغا آیتون استاس و مخ کے بیان تلاوت کم خوز دا کورا چراوتم، نو اللہ تعالیٰ میں ذہن کے دا آیتون سورہ الزمر راوستل. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. او دا شید دی وقت ضرورت دی چی خبر با آوری دا ہرچا روادار سرا، صبر و برداشت سرا، پیشنس و کامنس سرا، بیا باغیبان فکر و غور کے مشورہ باخلی چی دی کہ کم خبر فالو کول دی. او ما مرگرو تووی مای دا ایمائی اربعا دا تقلید پا حوالا باندی دا غوی طول مقلدین او پوہان مقلدین ام دا آیت فالو کئی چی اوری دا طول سلور والا امامانو دا غی استدلال او مستدل ام اوری خفیت تبعون احسن احسن مجموعی لحاظ طرح چی دا مقلد پا نظر کی دا کم امام خبر دا طولو نزیاتا معقول رازی بی آغا فالو کئی. نازیزانو، زمنگ دا قام دا طول نلو یا بیماری دا امپیشنس، بے صبری، عدم برداشت، یو بل ناوری دل دا یو بل خبر پا دا میس کی گسا کول چی اغلا تروسا خبر مکمل کری امنی مولا دا ملا پا تیر بانے ورد دلگو، او نتیجہ اغیوی نزاع، منازعات او مشاجرات، اختلافات او بلڈ شیڈ، که خلکو د یو بل په خبره ځان پوه که 90% مسلې به په دې پوهه باندې حل شي. عزیزانو، یوه خبره تاسو خدمت کې عرض کوم، زمونږ په ټولو مشکلاتو کې 90% مشکلات دا فطري دي، دا د فطري قانون لاندې زمونږ مخې ته راغلي. خو چې کله هغه مشکل زمونږ مخې ته راشي، عدم برداشت، پینک کېدل، 45% مشکلات مونږ ځان له پخپله پیدا کړو. عزیزانو، اوس هغه 90% ورکوټې مشکل که مونږ صحیح طریقې سره هینډل کړو، نو د دې 90% مشکلاتو نه به الله بچ وساتي. بهر تقدیر د سابقه جمعې تلاوت شده آیتونه د هغې آخرنۍ حصه چې کومه پاتې وه، الله تعالی فرمایي: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم. چه او پیغمبره، کافرانو سره جهاد وکا، منافقانو سره جهاد وکا. اوس پته ولګېدا چې جهاد په معنا عامه مراد دی، ځکه منافق سره جهاد یک سر د کافر د جهاد نه مختلف قسم دی. نو پته ولګېدا چې د ماحول تقاضې ته به ګورې چې په دې ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي، په دغه ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي، په داسې سچویشن کې د جهاد کم رخ پلول دي. کافر سره جهاد چې کله انایویټیبل وي، موږ ورته انګریزي کې وو انایویټیبل سرکمسټانسز، ناقابل اجتناب سچویشن کې، بیا لازمي ده که خپل ډیفینس نه وکړي، د خپلې عقیدې دفاع ونه کړي، د ایمان دفاع ونه کړي، د جان و مال او د عزت و آبرو دفاع ونه کړي، ستا ویری اگزیسټنس په خطره کې دی، وجود دی په خطره کې دی، او هر ژوندی شی د هغه د فطرت تقاضا ده، تنازل البقا یا سټرګل فار اگزیسټنس. حیوان هم کوي، مارغې هم کوي، زناور هم کوي، ایون واړه انسیکټس، واړه واړه حشرات الارض چې د هغه وجود کله خطره کې، هغه هم بیا اټیک کوي د خپل ډیفینس دپاره. اوس دا یو فطري شی دی، دنیا کې هیڅوک ته انکار نشي کولی. ما سره هلته د دوی دا ذمه دار چې راشي، نو عموما هم په دې خبره را سره ذکر کوي، نو زه په دا عقلي انداز باندې واخلم. زه ورته دینی انداز بالکل نه وایم، ځکه دین خو زما دین دی، زما په عقیده ده، هغو په عقیده نشته. دین زما دین دی چې څه وایي نو هغه فالو کوم، حتی الوسع او حتی المقدور. هغه وایي تا د پاره به دین وي، ما د پاره خو دا د کاغذ د پاڼې نه یا د یو څو کلماتو نه زیات څه شی نه لري. نو عقل زما او د هغه میز کې کامن او مشترک دی، زه ورته بیا عقلي انداز باندې خبره کوم. ورته وایم چې کله جان د خطره کی، مال د خطره کی، عزت و آبرو د خطره کی، زه ورته وایم دا تاسو اینټی ډرګ ټرافیکر بین الاقوامي بنیاد باندې یو تحریک ونې چلوئ، د ډرګ مافیا خلاف، د هیروئین خلاف، د منشیاتو خلاف. څه وجه ده؟ وایي ځکه چې دا انسان نه انسانیت ختموي، د دماغي صلاحیتونه ختموي. ما پته ولګېده چې ته د خپل دماغي کیفیت د مینټین کولو دپاره یو کین ګو ټو اینی ایکسپینټ، ته هر ممکنه حد پورې ته ورتلی شي. لہذا که کوم ځای یو شی ماله دماغ خرابوي، نو دغه حق بیا ماله ولې نه راکوې؟ عزیزانو، ما ورته وایي چې د جان و مال، د عزت و آبرو، د عقل او د عقیدې دفاع، دا د هر انسان بنیادی حق نه دی، بلکې بنیادی ذمہ داری ده. شریعت اسلامي کې ستا په جان څوک حمله آور دی، دفاع صرف ستا حق نه دی، دا ستا ذمہ داری ده. که خپله دفاع نه کړې، نو پښتو کې ورته مونږ دله وایو. لږ زور سره ووایي، پښتو کې ورته دله سړی بالکل د خدای خوښ دی، دله سړی بالکل د خدای نه خوښ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: انا غیور والله اغیر مني. ابن مسعود تشریح کړی دی: ویحب الغیور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي: زه غیرتي، خدای زمان هم زیات غیرتي دی. ابن مسعود صاحب وایي: نتیجه دا ده چې د خدای او د پیغمبر دواړو غیرتي سړی خوښ، بې غیرته بالکل نه خوښ. عزیزانو، نو عرض مې کړ، او بې غیرتي به څه باندې معلومه؟ جان خطره کې دی، دی اوس هم د برداشت په ډېره ناست دی. مال خطره کې دی، دی بیا د صبر او برداشت لمن د لاسه نه خلاصوي. عزت او آبرو خطره کې ده، دی د عزت او آبرو دفاع نه کوي. عقل په خطره کې دی، د هغې ډیفینس نه کوي. عقیده او مذهب خطره کې دی، د هغې دفاع او تحفظ نه کوي. او عزیزانو، ښه ډنګ کې چوټ دا خبره کوئ، دې کې بزدلي مه کوئ. صحیح، دې کې بزدلي بالکل، ځکه چې دا خبره تا سره مغرب، مشرق، شمال، جنوب، دهری، د خدای مقر، عیسائی، یهودی، سکھ، هندو، هر طبقه ابر سره شی منی، ځکه دا شی کامن دی. او کامن دی په دې بنیاد چیر دنیا ټول سویلائز ملکونه ټول مهذب و مثقف ملکونه دا غی دا آئین لازمی حصہ دا دا لیگ آف نیشن دا غی دا چارٹر حصہ وا دا یو این او دا اقوام متحدہ دا غی دا چارٹر حصہ دا چی دا جان و مال او دا عزت و آبرو دفاع دا دا انڈیویجوال ام حق دے دا دا یو سٹیٹ او دا گورنمنٹ ام حق دے دا دا یو قوم او دا گروہ ام حق دے دا عقل دفاع دا یو فرد ام حق دے دا قوم ام حق دے دا عقیدے او دا مذہب دفاع دا یو فرد ام حق دے او حق نہ بلکہ ذمہ داری دل قسم چی مازے کرو نازیزانو عرض میں کو رتا سکھ حال بتا خبر دادا چی وزدہ شے مسئلہ پا دی بنیادی فلسفہ کی ندا بنیادی فلسفہ کی تون انسانان متفق دی مسئلہ دا پا اپلیکیشن کی پا تطبیق کی چی دا شے با عملی کے کمزائے پا دیکھ دا تون مسلمانان اختلاف دیستا چی منز خکار دے کبت کار دے لگ زور سرا منسخ کا دل ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی ځکه خدای یو ځل نه لز ځل نه شل ځل نه په سلګونو ځله صراحتا او دلالتا وایي منسخ کوي منسخ کوي منسخ کوي منسخ کوي خو کله کوي چې وخت راشي صحیح شو روزی نیسی روز پیغمبر بار بار وایي روزی نیسی روزی نیسی روزی نیسی خو کله نیسی چې وخت راشي خبر ځای کې رااله حج کوي حج کوي حج کوي کله کوي چې وخت راشي ناظرانو جهاد کوي جهاد کوي جهاد کوي کله کوي چې وخت راشي سچويشن به معلومه بس دا اختلاف اغه ځای پیدا شي نو په نفس فلسفه کې حکومت آتا وي غیر مسلم در سره اختلاف نشي کوله که کیا د خرج وي دي هغه پورې لکایل کول پکار دي الله تعالی فرمایي يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله تعالى فرمایو پیغمبر جهاد کو کافران سرا منافقان سرا جهاد کو کافر سرا جهاد کو منافق سرا منافق سرا جهاد په یو انداز کیږي کافر سرا جهاد په بل انداز کیږي يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم دا غتیر نمبر زید دی جیاز نه بوتلم نو بیا انټرویو ته کینولم هر نمبر چې زلار شم نو زه دا ایکسپیکټ کوم چې دوی به ماته ولاړ وي خامخا عزیزانو نو بیا انټرویو کولم نو به چیرې دی جهاد په تصور مو داسې مختصرا نشي پوهېدلی نو ما ورته دا ستا کوم عمل چې روان دی تم د خپل فکر په بنیاد اوس په جهاد کې مصروف یې وجه زمانه خطره محسوسه ان ون وی ار دی ادر ستاسو فیلینګز دي څه احساسات دي چې د سړي تور پټکې والے دي سپینې کپڑے چولی دي راغلی هم د پاکستان نه دی چیرته نه دی لږ زور سره وایې د بل ملک نه کلاسې تپوس دنه نه کوي صحیح یا خو چې بای برت پاکستانې یا د سعودي دوره کړې حج او عمرې ته تلې هلته تا ته وایي تا سره مې کار دی تا سره ما ته چاوی دا سعودی پاکستان باندې بدولی منی ما وای چې سعودی د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي مرکز دی سعودی د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي او کوم سره چې راغلی تل نه بیا سب تخریبی فکر راوړی یا به تخریبی ټیکنالوژي راوړی لہذا مجبوری ده چې تا وبوزی او خاص خلق هغه یې مارک کړی دي ما ته چې څنګه بورډینګ پاس راکې چې زه وګورم نظام زمرګری به ولاړی ځکه ایبان یو مارک دی هغه مارک ما ته ولګی چې امر کړه گئی نو ما سره چې سوکې وم نو زه ایتان ته معنی جدا ازا ته بازه په تکلیف شه صحیح کو پته ورته راځي دا مرګ لري نو تام کې نه نو تا نه به سوال نه کوي چې تا عادت نه ور سره نو کنفیوز بشي او دا کنفیوژن او اندان په تاره پر لوی مشکل دی په مشکل کې او پروزي نو زه تم قضا وای ته پاسې نه کوم بس ما دل تپریدا زبر اعظم خپل طبيعت صحیح اوس دې خلکو روان دي مې روانې نو خبره مې راځي کله تنهای مې روان مې کینو ډیره خړه او ما تاسو ته ویلو ما دا عزت الله تعالی چا چا تور کوي ما ته دا عزت را کړی دی حالانکه په امریکا کې دا سیستم نشته چې کوم جارج بش سیب زمونږ پرزیدنت هغه سره بم سوب بریف کیس اخلي نه گورنر سره خپل بریف کیس اخستې سره سره منیسټر سره خپل بریف کیس اخستې صحیح شو ځان د چم په خپل په خای الته پرزیدنت سیب چوم چا ته ضروري د خپل افس د پاسې رستو ریټایرینګ روم دی صحیح پای کې مایکروویو پور پورته بس پیاله کې ځان له بو اچي مایکروویو کې کی دي چې به ګرمي شي نه کافي پکې واچي سی پای پکې وای او ویس کی دا شی پکې نشته دا بادشاہي نظام کم چې پاکستان کې دی دلته هو کلرک سے تم بزر نه کې دی هغه تر او بیا تر چپاسی حاضر باشي صحیح ورته چاله دلته بل کار نشته په دفتر کې بل سکارش دی زکه دا ملک آبادیږي نه خدای دا ملک آباد کی تاسو ټول امین وای دا زما بچی ما بوتل وی لاهور ته دای داسې هیستری سره او تاریخ سره لګیدې دلچسپی ده مالته مې ورته هسټاریکل ځایونه خول نو د ښه په ځای په دوی باندې بد اثر وشو ما ته یې دلته حکومت شته ما بلا ډېر دومره ډېر وزیران په ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې څوره وزیران یې صحیح شو دومره غټ حکومت دی او ما دومره ډېرې پیسې هم د مینټیننس دپاره په یو ملک کې نه منظوریږي لکه څومره پاکستان کې چې منظوریږي ما دا شاهي مسجد دی د دې لپاره کال کې څوره ګرانټ ورکوي دا شاهي قلعه ده څوره ګرانټ ورکوي دا شالیمار باغ دی دې لپاره څوره ګرانټ ورکوي خو هغه ګرانټ څه شي پوهیږي پی صحیح شو نو بهر تقدیر عرض مې کړو الله تعالی دې ملک او د قوم نگران او نگهبان شي صحیح نو کله کله ماته پکې څوک وایي مولیانو پکې مو خوړي نو زه ملک ټول دله زامنې خوري که مولا پکې او لوګون دی خوړي زه ناروا خو نه دي لګي لګي مولا له هم پکې دي کنه دغه مخیر انسان دی د خېټه لري که نه لري لږ زور سره خېټه لري تقاضې هم شته ګاډي ته هم ضرورت دی څه ده ګاډي خو زمونږ د قوم مزاج دا دی چې مولا یې ګاډي کې بدي شي کنه دی وایي چې بس مولا روغ په خر سوري مولا ګاډي کې ښه نه دی یا لکه خدای د پارکه دا غټکونی ټول په ګاډو کې ناست نو که مولا ګاډي کې کینی څه قیامت راځي یو ګاډه خو ورنه برداشت کا بهر تقدیر پروپاګاندا په مولا باندې ډېر ښه اثر کوي او ډېر زر په ازمونږ خپل مرګري دا ساده غاني بس یو خبر ولې ځل غوږ ته ورسوه نور د اپر ستوري او خالد دلته څه نشته بس دې غوږ لګي او چې ور او دې رسول یا سبحان الله دا بالکل داسې دی وکړه لکه مار چې میګو ته سور کې صحیح مار مړوما خو بس نو دې ګوره زخم په کوي سرمنه سره شي دغه دا غوخه دومره خوګره چې دوی میګم لای په خپل مار چې کله زخمی شي ژوندې نه پاتې کیږي وای مار میګو ته سور کا ها بس اوس به میګي بس د مولا خلاف یو پروپاګاندا د مولیانو خپل ملګرو ته ورسوا بس ته بیا اخلاص یې ته بیا چټیو کا بیا هغه خو سیبل لوډ سپیکر دی په جمعه کې لوډ سپیکر دی په پیزو منځونو کې لوډ سپیکر مولا سیب خو بیا دا چیرې کو په خپل وای ور پسې د خدای خاطر وکي د خدای اله والی څوک بزرګان نشته دی دور کې ما تاسو ته تیر جمعه مو وی چې موازنه وکوي اذا کان عمراؤکم خيارکم اذا کان عمراؤکم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فزار الارض خير لكم من بطنها لهم بني جمله اذا كان امراؤكم خياركم چستاسو اميران پتاسو کی خخلق وي دا پیغمبر دی ویلی علیہ الصلوۃ والسلام چستاسو اميران د صحابه د زمانه خلق وي نا چستاسو اميران پتاسو کی خخلق وي نو مای مولیان موازنه بکې د نورو توقعات سره چې په دغه میدان کې اختری چې دغه مقابله کې د 10% خو بخي د 10% خو د دنیا نه قوتې نشي دنیا کې به ژوند تیرې په دې سیاسي میدان کې به هم ژوند تیرې بس په سیاسي میدان کې به نسبتا به تر سړې ګوره سیاسي میدان کې نسبتا به تر سړې ګوره نسبتا ما بیگا مرګور ته وې ما زه د شپې 2 بجې څو کال وړاندې مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سره ناستم جامع مدنیه کې مې یو خط اگر کولاو کو میرے قاضی صاحب یہ لوگ اچھا نہیں کرتے میں یہ حضرت کیا وہ یہ ایک ساتھی نے جو ذلی عہدے دار ہے جماعت کا اور اگر اس نے استعفیٰ دینا تھا تو اس نے صوبائی تنظیم کے پاس اپنا استعفیٰ پہنچانا چاہیے تھا وہ استعفیٰ نیگا زما پتہ را لے گلے مرکزی امیرو زما پتہ را لے گلے تھا نو استعفیٰ اٹھی دے سڑے کار نے چکولے ضروریات دی تو اختلاف پیدا شوے دے فلاں فلاں ودا یو معقول خبر ادا کوئی نکلی دی کہ میں جماعت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں مگر زما اختلاف دی بنیادی رکنیت سره دے زکه وی دے جماعت رکنیت چ سره قبلے پر پروگرام قبلے پس قبلے پر پروگرام پر قاضی فضل اللہ نے قبلے پر فضل الرحمن نے قبلے پس قبلے پر پروگرام قبلے نو بنیادی رکنیت نے استعفی مانا تھا کہ زما دے پروگرام سره اتفاق نشتا حالانکہ جماعت پروگرام ٹھیک تے عملی قوم نا تطبیق قوم بینا صحیح خود جماعت پروگرام کے سنت سو بنی چې دا الله پس مکه دا الله نظام دي استور سره اختلاف دي کشتري ور سره مزور سره په دې شي غلي غلي شوي تاسو هم لکه وزیران نه خفایي پتو لګي دا تاسو هم وزیران نه خفایي ځکه په زور خبره نه کوي بهر تقدیر الله تعالی فرمایي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير او پیغمبر کافران سره جهاد کوا او پیغمبر منافقان سره جهاد کوا. او په جهاد کې الله تعالی وای بیا ګلاب جامن مویشا بیا زلوبو ویش پکې مکوا. جهاد کې بیا د ګړو ویش نکی که خبره کې هغه بم زوردار کې که گزار کې هغه بم بیا زوردار کې. دیو جو فرمال چې وغلو علیهم صحیح چې کله په ان ایویټیبل او ان اوایډبل سرکمستانسز کې چې کوم ځای شریعت جهاد جائز کا ہوتا شروع کو هغه کې بیا ګړو مویشا بیا په هول هارت فرام دی باٹم آف یور ہارٹ د زړه د اخلاص گزار کوا. بیا د زړه د اخلاص خبره کوا داغه پر رزلٹ بیا سوچ مکو چې رزلٹ به اوسی. عزیزانو ما الله تعالی او فرمایل چې یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تعالى فرمائے کله دتا او دبل میس کې چې دا کې د اختلاف راغې رښتوم د الله په دربار کې بیا کارګر نه ده قرابتوم د الله دربار کې بیا کارګر نه ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه تو یا فاطمه تو یا بنیتی اعملی اعملی اعملی فوالله لا اغنی عنک من الله شیئا. فاطمه زما ډېرې خوږې لورې کردار خپل کا کردار خپل کا کردار خپل کا قسم دے کہ خدای دربار کے پر کردار خلاص نہ شے گورم تعالی سے دفاع نہ شم کولے فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پتہ لگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے بن سورہ کا پوچھ مڑے دا ورتے سو واری منت کو ویسے کا کا کہ یو وار دے رات وکی ہوئے چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کے استدل بها امام ربی چھ خدای پولان دے زدا استدلال نیولای شم چې دا سړی مسلمان شي وو استدلال نیولای شم ځکه تا ما سره ډېرې ستړی وکړې تا زما کافی دفاع وکړه څلور څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله ابو طالب صاحب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیسا پلای هوی دیوار غوندې ولاړو د ټولې دنیا د کافرانو دښمني په سر اغستې وه او د مکې چیفو ورته جرګې راځي نه قبلی یو وار ورته جرګه راله عتبه پکې دی شیبه پکې دی ولید پکې دی امیہ او ابی پکې دی ابن مغیرہ پکې دی دا ټول لوی خلک پکې دی ورته یا سیدنا او زمون سردار استاد اوراره دې کته لک پوي کو موږ له اختلافات پیدا کړل موږ کې گروه بندی جوړ کړه پلار یو طرف ته دی زوی بل طرف ته دی خزه یو خوا دا خاون بل طرف ته دی یو ورور د سره دی بل ورور مخالف دی وې کته لک دې پوي کو چیرې د مقصد څه دی دا معاشره خرابول ګروه بندی پیدا کول او ورته وی که خبره دې نه مني نو ته خو ستا خپل زوی نه دی وراره دې دی درور زوی دی خو ابو طالب ورته خپل زوی وی یا بنیه وی دې خو ستا وراره دی نو موږ به تاله یو ډېر ښایسته نوجوان ته په ګوتې کېده ته ګوتې کېده موږ به تاله هغه درکو او دې موږ ته حواله کړه چې د دې غم نه ځان خلاص کړو. ابو طالب صاحب داسې ورته وکتل او ورته وی افتعرفونني سفيها تاسو ما د بیوقوف په حساب باندې پیژنئ چې ته به مال خپل بچی راکې نو زه به یې پالم او زه به تاله خپل بچی درکړم چې ته یې مړ کړې تاله خپل بچی د مړولو دپاره درکړم او ته ماته خپل بچی حواله کړې چې دې وپاله. ابو طالب صاحب ورته قسم دی په لات او غزا چې د مرګرتیا به کوم چې څو پورې مې دې بدن کې دم شته ځکه دا زما غیرت دی دا زما حمیت دی دا زما وینه ده دا زما جینز دی دا زما بلډ دی دا زما ثقافت او کلچر دی. عزیزانو هغه ابو طالب چې کله مړی د حضرت علی راغې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پسې ویجی ما پلار او تاتر د مرګ حالت کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راغې او ته کاکا یو ځل خو وایا یو ځل وایا. ابو طالب صاحب ډېر ښه شاعر دی دیوانه ته دیوانه ابو طالب ډېر اعلی شاعر او ډېر مثقف سره او ناغه ورته اوسو شعرونه وې چې ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا وی قسم دے دے بانے پویاں چھ دا محمد رسول اللہ دن لطول دنوں لبیترین دن دے وی فسدا بے امر کلا تو سب کا غزازتن لو للملامتو حزار مصبتن لو جتنی سمحن بے ذاک مبینا. خوی کزو دا عزیز ولی دا ملامتو دا پیغور دا نیرے دے چھ تم دا اورا اویرے دنو کلمہ دے ہوئے دا پیغور دا نشہ برداشت کو دے ځکه عرب په یو حواله باندې غیرتی خلک وو په یو خبره به زمونږ په شان نو سار مو یو جنډه درولې مازیګر کې بل چا باندې پرېشر راوړل بیا جنډه به راشي ما ته ملګري وویل چې موږ خلک ډېر تنګي خلک راپسې راځي ما خلکو تا کې کمزوري پیدا کړې ده خلکو تا کې کلیتا کیره ده صحیح تا تا پټکي والے دي خلک د طالب مولا په حیث باندې پیژني کته کمزور خبر نه وکړي خلکو بتا ته ولې اپروچ کوغه به انتظار کو چې دې به ماته اپروچ کوي چې وټ بګوري کتاب لور کې خبر دې کړهاله دا تا د اپروچ میدان په خپل پیدا کوي تا چرته کمزور خبره کړي دا صحیح ابو طالب هغه ورته راجيبه خبر وکړه ولول الملامت هزار مسبت لوجتنی سمحم بذاک مبینا و قسم دې کد پیغور او د ملامت فکر را سره نه لې نو تاب کتلې وې چې تاسو دې مسلمان بزو ابو بکر بن به کلمه نه ویلا لومبه به ما ویلا خو فصداب امریکا لا تصب کا غزازت حتا اوصد فی التراب دفینا و چې سو پورې ژوندې يم بچیا تخپل فکر چلاوا سو تا ټچکول هم نشي او دی وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سور لوی هنگامه ورو در فکر خلاف خو چې پیغمبر په بیت الله تعالی صلی الله علیه وسلم او خپل عبادت به کو ابو طالب سے بنا په یو داسې انګل بکیناست چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به د نظر لاندې نو شیطان صفته خلق او وی بداو تل چې محمد تنها ده صلی الله علیه وسلم لګور شو ذلیلې کو یو حمله په کو بل کس ورته بابا ناز ده صحیح بس چې بابا ناز ده هوا به پلان نه وتا زکه د بابا مخه چانه ول شو اخو زور اور بابا او بار ته دیر از به کوستاس خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لو تو یا فاطمه تو یا بنیتی و ای زما لره اعملی عمل کوا عمل کوا عمل کوا فوالله زما په الله قسم لا اغنی عن کی من الله شیئا کالا نو غړی زوم ګرتا د خدای د عذاب بچ کول نشم ما الله تعالی دې زې د یو دو مقرب پیغمبرانو ذکر کړي چې دا خود الله برګزیده پیغمبرانو خو دوی خپل خزي ایمانی خیانت کړی وي دوی خپل خزي دا لفظ ځان سره یا ساتي دوی خپل خزي ایمانی خیانت کړی وي لہذا د پیغمبر خزه کې دل داغې د پاره مفید نشو خدای عذاب ورک وی فرمایل چې ضرب الله هو مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ورپسې ما لفظ مداو فقالتا وما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا دا خزي عملا بد كردار نوي فاحشي نوي عفيف او معصوم خزي وي ايماني خيانت گري وي دي پیغمبر باندې ایمان وساتو کلی پیغمبر معاذ الله معاذ الله معاذ الله بغیرت بندنی چې بغیرت خزکور کی ساتي خبرم زین کړه وی فرمایل ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط الله تعالی بیان کوي کافرا و پارا یو مثال عبرتو کسا لفظ مثل ما تاسو ته ویل قران کریم کې پدری مانو باندې الله استعمالی د ایگزامپل یا د پیرابل په معنا مونږ چې ورته و مثال دریم د عبرت په معنا او دریم په معنا د کیسه دریم د عبرت په معنا او دریم په معنا د کیسه ضرب الله مثلا قريه كانت امنه التم مثلا په معنا د کیسه ده چې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه الله تعالی بیان یو کیسه صحیح ادا قريه داغه بیان یا بدل ده بار تر دې راز وکوست تاسو نحو کله کوي کنه وای بیان او بدیق لکوای هغه وفاق ولا د ټول ورسره کټ کړه وګونه ته شو کول سپګنه ته شو کولې لکای ته هم کټ کړه کسان په ورسره ټول ورسره کټ کړه نو فرمایل ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط الله تعالی کافرانو ته یو مثال بیان یا قصه بطور عبرت بیان د دو خزو یو خزه امراة نوح و امراة لوط یو د نوح خزه علیه الصلاة والسلام بل د لوط خزه علیه الصلاة والسلام اوس د خزه او د خاوند ډیره قریبی رشته ای کلی انتهائی قریبی رشتہ دنیا کې چاوی د خزه او د خاون دی وجه الله تعالی ته تعبیر په لباس کړل چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن لسوق اللباس بجسد الرجل الله تعالی وی د خاون شخصیت خزه جوړول شي او د خزه شخصیت خاون جوړول شي د خاون عزت خزه ساتل شي او د خزه عزت اوس چې ستامل مراله عزت دار چې ملو باندې چای ډوډۍ وکي چې کور ته لاړې او ښځې ته نوي چې چای په کار د مېلمه راغې دا سر خوړلې په دې وخت راغې او په چیتر یې وویشتې نو یو خوا هلته بي عزته شوې چې مېلمه دې ځای نه بې چای رخصت شو بس بیا خو بادشاه شوې نو دې وجه الله تعالی وایي هن لباس لکم وانتم لباس دا ستاسو عزت دی او تاسو د دوی عزت دا خو دې ستاسو عزت دی او تاسو دا ستا پرده ده او ته د دې پرده هن لباس لکم وانتم لباس لهن بهر تقدیر الله تعالی فرمائے امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دا زما د دو صالحانو بندگانو نکاح کے یو د نوح علیہ السلام نکاح کے بل د لوط علیہ السلام نکاح کے فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاون سره خیانت وکړو فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاون سره او دا خیانت ایمانی و چې دا وی د دین کلمې ونه ویلا اس وی خود پیغمبر خزی خو الله فرمای فلم یغنی عنهما من الله شیئا د پیغمبر خزا کې دو د خدای د عذاب نه دا بچ نه کړي وکیل ادخل النار مع الداخلین الله تعالی فیصله کړی چې اور ته داخلي دن کو سره داخلي او ورپسې او فرمایل چې لکه څنګه رشتہ په دې بنیاد نافع نه ده نو په بل بنیاد باندې مضر هم نه ده وضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله تعالى فرمايد فرعون خزو غورا فرعون سور لو كافر فرعون سور غت كافر خز انتهائي پاك باز خز و آسيا رضي الله تعالى عنها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لو سعادت تے جنت کے بدا زمانه کا کی سمر لو سعادت ته د آسیا د فرعون قضا رضی الله تعالی عنها عزیزانو نو الله فرمای چې وذر بالله مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون د فرعون قضا ته ګور د لوی کافر قضا دا په موسی علیه السلام باندې ایمان سات فکر صالح چې کله موسی په حس د بچی په تابوت کې را روانو او دې ته ملاو شو خاون ورته وی لعله ان یکون هو شاید چې دا هم هغه بچی وي چې زما د مملکت د زوال سبب به جوړیږي هغې ورته وویل تا خو اویا زره نه زیات ماشومان حلال کړ یو لک ته دې نږدې کړل هغه ماشوم چې کوم تا د پاره خطره وه ستا د کاهنانو د وینا پیش نظر هغه به هغې دا معصوم دا خو واقعي معصوم دی دې مخ ته وګوره څومره ښایسته دی اوس فرعون چې هم وکتل واقعي ډېر لوی ماشوم دی الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي و القیتو علیکا محبتا مني دا القاده محبت عليك معنا دا چې څو در باندې نظر واځي مینه به در سره پیدا شي بازي معصوم وی دا سي پر دې به پلار رواني سړې وي چې میرا واغس تلګ مخکول کړي هغه خدای فیچرز دا چې ور کړی د پیغمبر فیچرز دای چې هر یو سړې وي چې لګ محبت مو سره وکړي والقيت عليك محبتا ولتصنع على عيني او الله تعالی فرمای د پلار او د مور د کوره مې همزکه ختم کړي او فرعون کور ته مې اولیګل چې پلار دې تربیتونه کی او مور دې تربیتونه کی چې زره تربیت کوم ولې تاسو نه علا عیني ګر هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پلار د تربیت محروم کړل په یو انداز یا په بل انداز چې څوک دا ونه وایي چې دغه ام یې کړل پلار په ډیره پیسې لګولې دي ځکه خبره عقل مند دي الله تعالی وایي دا د پلار په حواله تربیت کتل نه ابراهیم ته وګوره پلار کافر علیه الصلاۃ والسلام موسی ته وګوره د فرعون کور ته ورسو عیسی به پلار پیدا کړ محمد رسول الله یتیم پیدا کړ صحیح ولې تصنع على عيني ځکه د پیغمبر د ډیولپمنٹ د پیغمبر تربیت د نورشمنٹ د الله تعالی کوي ډایرکټ د شخصیت الله جوړي د شخصیت چې دې رس تو بلیم نشي چې سړی کوالیفاید د اکسپورت ځکه خېخي خبره کوي صحیح اوس یو سړی چې ټول مری ګډي بيزي سرولي موسی عليه السلام څه کول مدین کې پیغمبر عليه السلام مکه کې څه کول ګډي بيزي سرولي د ابو طالب سره او یکا یک دا سی عجیبه خبره شروع کړي چې د دنیا عقل من ورته حیران شو اوس پته ولګی دا چې دا مسله د انسانانو تربیت نه ده الله پکې یو چپ لګولې ده صحیح کړی پکې یو چپ پکې لګتا سو ورته سیډي وای الله په پیغمبر کې یو چپ ولګی بس چې هغه چپ ورو لګی هغه شروع شي اته پر ولګی بس هغه لګیا لري سیو کوي میسجز سیګنل راځي ورته راځي ورته اوس کوم ټلیفون زمانہ سلولر نو په سلولر وای تاسو ورته وای موبایل تاسو ته موږ تاسو سلولر وای د سلولر زمانہ ده بس پیغمبر هغه په خپل او سلولر ټلیفون دی بس سیګنل راځي او میسج ورته او هغه میسج کنه کوي عرض میں کوئی تاس خدمت کے چل اللہ تعالیٰ فرمائے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون چی فرعون کل پوش پہ چی دا مسلمان دا زماد فکر مخالف دا دا موسیٰ دا فکر ملگر دا عذاب و سزاگانے شروع کرے آسی دعا اکرا چی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وغملی ونجنی من القوم الظالمین وی اللہ ما فرعون نخلا کمپرومائز ہو نکو سرنڈر ہو نکو سر ٹیٹ نکا اگا ظلم تھا خاون تے انہوں چی بس دین رستو بیاستا مل گریم نا اللہ تے ہوئے چی اس میں دا برداشت قوت نور ختم دے ونجنی من فرعون وغمرے ونجنی من القوم الظالمین خدا ورطلوہ سمر سعادت ورکو قرآن دا کیفیت ذکر کا پیغمبر ہوئے زمانی کا کہ بھئی پا جنت کے صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فنفخنا فيه من روحنا چه مریم تو گورا آسیا بدنی تکلیف تزان انیسو عقیده تینجو ساتل مریم الزاماتو تزان انیسو تهمتونو تزان انیسو دا قوم پروپاگنڈی تزان انیسو او عزیزانو بدنی تکلیف تسڑے زان نیولشی دا پروپاگنڈی مخنیوے کو دیر لوی مشکل کار دے دا سڑی اعصاب شرنک شی شرنک چه کسرنک شی بلا دیر مولیان دا سیاسی میدان نا پشا ہو تخت دے دا ولی پروپاگنڈے تے آساب شنشو پروپاگنڈے تے آساب کرسٹل نہیں صرف دا مولا بلکہ دا مولانا سے مخالف ہم داوئے چی دا سڑے پا خبر پوئی گی دا پاکستان سیاست دانانو کی خوچی مولا سر خبر نا بس مونگا خوف نور نسو کولے نمونگو تب اس سے کہ خرابہ چلے نینا پس بس کے خرابہ چلے باہر تقدیر عرض بے کوستاس خدمت کی چو مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ میں روخنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین اللہ تعالیٰ فرمائے مریم تو گورا دا پراپگنڈے سنگ مخنیوے اوکو سنگ آساب شکن مقابلے اوکڑا پلا ساب شلے دو تپرین خودل قرآن کریم واقع تفصیلی ذکر کئی چکل دا مریم پرگننٹ شوا حامل شوا پر عیسیٰ باندے فکر مند ہوا کہ خدا ہے پہ یودا سے ماحول کے تاکہ مغرب نہ دے مغرب مورتا انتا لو بیبی وو سو ورتا انتا بیتلا را بچی پیدا کی مورتا سوائیو لو بیبی وو ورتا نسمودا اگوی کم دا چپ غیرت والا جوان دے ہو ندا سے ماشوم بے ملک سدے کو مر بے کو اوبے گردو چر ریش کے نوس اگوی وی چی تراشا دا ماشوم اسپتال کیا والا کا خمروائے ما ستا نم دا با پسی غیراز کی دی دا بچا تا نخ کارا کی جدا ماشوم چرتا نراغے خمون بید آگا باہر تقدیر لو بیبیز پیدا کی دل آغا زمانہ کے امکان ہے نو لہذا حضرت مریم پہ کرمند شوا اللہ تعالیٰ ور تا القا اکڑا چی دا بچے دے پیدا شی نو چاہتا پخپل جواب مور کوا دی ماشوم تیرے فر کوا اس ماشوم دے دریو گھنٹو پیدا قوم ور تراغ یا اخت حارون ما کان ابو کی امرا اسو ان وما کانت امو کی بغیہ چستا جینز کو ناپاک ندی ستا جینز ناپاک ندی فطرت دی ناپاک ندی نا دا پلار طرف نا دا مور طرف نا خدا انلیجیٹیمیٹ بچے چرتا نا را گئے دا غیر قانونی و غیر شرعی بچے چرتا نا را گئے حضرت مریم دا القاء ربی پا اساس یو جواب ورنک قال انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا دا غزمان روجا نظر والا روجا دا با دا کلام و اکل دوالو نوا عام روجہ با صرف روجہ با دا اکل نا خو نظر والا روجہ دا با دا صوت نهم وا دا آواز با هم وا دا کلام نبوم و انی نظرتو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا وی زمان روجہ دا دا خبرانا اگر بیاری تا پوسکی بچے چرتا نا فاشارت الی وی دن تا پوسکی چی دے چرتا نا را گلے دے قوم ورطای تاحمقے کا مندر تاحمقان فکارو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ دا زنگو ماشوم دے پا خبر پوئی گی یا دے خبر کولے شی اس اغای خدا تکلیف نو کہ چھو عیسیٰ نے تپوس کلوے عیسیٰ علیہ السلام شروع کرا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمتو حیا و برن بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا و سلام علی یوم ولدتو یوم اموتو و یوم ابعث حیا دا تقریر وکو چې عیسی علیہ السلام وای چې دا زما پیدائش دا یو میریکل دی دا یو معجزه ده الله مونږ ورته په دې زوالو جی کې پاره کې ورته پارتینیوجینیسس چې دا پارتین یو جنیسس په اساس باندې دا بچی پیدا هلته زما اروارو ناست دی غ نه بیا تپوسو کې دغه فیلډ دی چې پارتین یو جنیسس په اساس باندې په یو باډي کې میل او فیمیل دواړه سپرمز الله ډیولپ کړي صحیح او دا یې کمبینیشن سره بچی پیدا شي په دې بلا ډېرو مارغانو کې دغه پروسیس وي نر ور سره نیو ځای شي اگای ورکول شروع کی په انسیکټس کې خدا شی ډېر زیات دی په پلانټس کې هم دی بعضې پلانټس داسې وي بوټي ونه چې هغه میل او فیمیل نر او ماده دواړه غواړي بعضې بوټي داسې د هغې یو شاخ د میل وي بل شاخ د فیمیل وي دا دواړه جینس په یو ونه کې موجود وي هغه فروټ ورکوي عزیزانو الله تعالی فرمایي چه عیسی علیه السلام و اینی عبدالله و ایزد الله بندیم آتانی یل کتاب ستر جمعه را مولی منان یاد ساته لیده آتانی یل کتاب یقینا برا قیمات کتاب از ده ترجمه لگونی باقی ده گوندی دی فیصله کڑی ده ماتا انڈرسٹوڈ فیصله کړی د ماته کتاب را کول اوس کسیغه د ماضی ده را کوي به ماته کتاب د خو مضارع معنا ده نو ما ورته باید د قرآن عمومي انداز دا دی چې کوم ځای د مستقبل لپاره یقینیت والا تصور ورکوي نو صیغه د ماضی ورته راوړي آتانی یل کتاب یقینا برا کوي ماته کتاب آتانی یل کتاب وجعلنی نبیا یقینا بما جوړې پیغمبر وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ما مرګرو ته وی د یحیی باب کې الله تعالی وی ولم یجعله جبارا عصیا ولم یجعله جبارا عصیا د عیسی باب کې ولم یجعلنی جبارا شقیا ځکه التا گویا مفسرین پکې یو ډېر عجیبه نقطه ذکر کوي مفسرین پکې یو ډېر چې یحیی خو بی پلار نو پیدا پلار وو نافرمانی د پلار ته عصیان ویل شي خو نافرمانی د مور ته شقاوت ویل شي او شقاوت تر عصیان ډېر روان دی لہذا د عیسی د پاره انداز بلکې ولم یجعلنی جبارا شقیا ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اس ور پسی اللہ تعالی خپل تبصرہ کئی ریمارکس سچے خپل ریمارکس ور کئی د عیسی په بیان باندې دا خو د عیسی بیان دی اللہ تعالی وای دی کی چرته عیسی ویری چې زه خدای یم وای دی کی ویری چې زه خدای سی یم زور سره دی کی ویری چې زه لارد او رب یم نی دی ویلی دی کی وای چې زه خدای د دریو اجزاو د ترکیب نه یو جزیم نی دی ویلی ان الله تعالی فرمای دا خو مدعی سست او گواه چست والا مسئله شو هغه یو سین دعوا کوي تاسو ولا دعوا کړی دی وی فرمای ذالک عیسی ابن مریم بس هم دقه عیسی ابن مریم د لدینه زیات پورس نه دی بس هم دقه عیسی ابن مریم دی لګور سره وای د دینه زیات مورس نه دی نه خدای دی نه د خدای زوی دی نه د خدای جز دی ذالک عیسی ابن مریم او هم دقه تصور کله چې جعفر رضی الله تعالی عنه د اصحمان نجاشی رضی الله تعالی عنه په دربار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت تذکرہ وکړه او بیا د سورې مریم د آیاتونو تلاوت کړ او دې ځای پر راغی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون نو اصحمان نجاشی دا غد سترګو نه اوخ روان شوې او داس لاندې نه یو تیلې راوغست یو ورکوټې تیلې راوغست او حاضر عیسایان سوره چې ناست انکلودینګ هیز پریست دا غمه زبیر هنومام ناستو دا غي پولان دی وبي وی فوالله لم یکن اکثر من ذلک بقدر هذا قسم دی وی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دین زیاد د دور شی په مقدار هم څه نه وو یعنی کړه دی تلی عمر څه شی په اضافه کې ایمان به ختمیږي صحیح او الله تعالی هم دغه انداز بل کړی چې ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون با تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کے چلرتی مریم اغه دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وغملي ونجني من القوم الظالمين الله ما له فرعون دا غد نظام نه د قوم ظالمان نه نجات راکي الله تعالی فرمایي چې نجات مور ته ورکنو وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين دا ډیره قانته مطیعه او فرمان برداره خزه ود الله تعالی دی پروپاګاندا ته ځان ټینګ کړه دی بدو خبرو ځان ټینګ کړه دی اتهامات ځان ټینګ کړه او چې الکل د استقامت مظاهره وکړه الله تعالی ورته څومره لوی مقام ورک و امه صدیقه و امه صدیقه الله تعالی چاته صدیق وای دی لوی کمالی حضرت ابراہیم تے ویلی دی انہو کانا صدیق النبی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر تے ویلی دی صدیق اللہ تعالی مریم توے صدیقہ و امہو صدیقہ دا ٹائٹل ورتا پس پروپاگنڈی تے زان ٹنک صحیح اولو جرات دار چھ پروپاگنڈی تے زان ٹنک مرگریا کر تا متعلق سو کوئی یا استاد مشر متعلق سو کوئی تے دا پروپاگنڈی نے ایک قدم وان دے تیرشا او کہ تو ڈیفنس ترا لے بس بیڑا دے گھر کدا زمون برگر کو نقصان دار دے پر ڈیفنس راشی دفاع کئی بیا نہ نہ دا سے خلق وے یودا نہ نہ وے دا خلق ٹھیک وے سگے وے دا خلق ٹھیک وے انشاءاللہ کہ بیا موقرا لوگوں نے بلان دی کی دے کے خبر زین کرا لے سگے تاسو خرین کو لوگوں نے پکی مونگا سب سند منڈ وڑے کرن سب نارا وا کو ندی دستا دا پلار ٹیکا ہونا چ ٹول مر بیٹھ تو خرے دار دے ٹول ڈرا ٹیکا ہونا چ قومی خزانہ بٹول مر دے خرے مونگ بلیاں پم کلے نوڑے کوڑو کنے بو کوڑو صحیح مدہ سے دفاع تو بالکل نظر کہ دفاع تلانے بعد نقصان دے صحیح خوش درتے ہوئے فلانے کو کمیشنوں نے اگستر ٹیکہ داران نہ وہ ایخے کول کنا تاسو غنا اخلی وہ ایخے کول تاسو غنا اخلی نازیزانو باہر تو دیر دا پروپگنڈی مقابلہ کی بٹی والاڑے آلا با دی مسلک تیری اکنی نو بیا بگڑ بڑی تو مرگر تو اندقا ہوا ہم وہاں دے دور کی ولی نشتا کی دور کی ولی یو ولی دے غزیم بل سوک نشتا تاسو پتہ نہیں سی راکی دستے کہ نشتا خلدما پرپل آدھا ڈاکٹر قدیر ویسی آو تیئے تو باہر تقدیر دے دور کے میں اولیاء نہ پیدا کی گی موازنہ بکے نور و سرا چی دا غی مقابلہ کی خسلے ور پسیب ہے چلے مقابلہ کی خسلے پروگرام صالح وی عملی کولے شیعہ و کنیشی عملی کولے اس مسئلہ دینا چی اسلام با نافذ کے مسئلہ دینا چی اسلام با نافذ کے اس دا چی کم در دی دفاع بکے دا گیر ہو بچ کے دا پٹکے ہو بچ کے دا جماعت بچ کے اگا مدرسہ ہو بچ کے سرور سے ندی بین الاقوامی سازش روان دے پٹکے یا ختم کا یا متہم کا گرا یا ختم کا یا متہم کا مدرسہ یا ختم کا یا متہم کا جماعت یا ختم کا یا متہم کا اس چسوک ددغ شے سلور شے انو دفاع دا پار پا میدان کی ٹنگ ولاری پس مرگرتیاور سلور کا چی مرگریا دا خیرہ میرے توبہ دا خوش پیرا نہ کورے کا دا خیرہ میرے توبہ دا نور خیر مغالم خوش پیرا نہ کورے کڑا باہر تقدیر عرض میں کورے تاس خدمت کے سورہ زمر آیتوں چی اللہ تعالیٰ پا دیلا رزین کے راوستن نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی آہ عباد فتقون او زما بندگانو مانو یرے گئی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد اللہ تعالی فرمایا کسان اجتنبوا الطاغوت چہ زان دا طاغوت نہ بچ ساتے طاغوت سر تعلق نہ پیدا کئی نوز دا لفظ طاغوت وزن اس دے فاغول کو فاغولوت دا صحیح دے جزاک اللہ تاغوت وزن فعلوت صیغہ صدا تو مبالغی دا کثیر الطغیان دے رسول اکبر خدا سو اسم ذبح کرے دے خبر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ کسان چ زان بچ کر دے تاغوت دا تاغوت نا اس تاغوت سوکتے قرآن کریم چ تسٹڈیو کی مر تاغوت اطلاق اللہ پر دریو شئینو بانے کرے دے یو پسنم کرے دے پسے بانے پا معبود من دون اللہ بانے دا اللہ نا علاوہ بر شے چی عبارت کی جی اللہ تعالیٰ ورطا تاغوت وئی شوئی ورطا تاغوت نمبر ایک نمبر دو پا شیطان اللہ تعالیٰ دا تاغوت اطلاق کرے دے پا شیطان اللہ تعالیٰ او نمبر دریم دا انسان جوڑ نظام بانے اللہ را تاغوت اطلاق کرے دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی چی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اللہ تعالیٰ فرمائے لا اکراہ فی الدین پا دین کے دے اکراہ تصور نشتا پا زور سوک مسلمان اول لگ زور سروائی پا زور سوک مسلمان اول نشتا ما تاستا تیر ذل ویلیو چی جہاد و قتال پا دین کے دا دا مسلمان اولو دا پارا ندے دا دا دفع دا ظلم و دا دفع دا حرابت دا پارا دے دا سلو و ایمو متفقہ مسلک دے چی دا جہاد اصل علت سے دے دفع دا ظلم و دفع دا حرابت چی یا ظلم دا اسلام خلاف روان دے دا مسلمان خلاف روان دے یا حرابت روان دے فعلی و عملی یا منشوب سازی کی نبی شریعت اسلامی وی چی قبل دینا چی دا شیع عملی شیلار و تونیسا قبل پیغمبر اسلام چی سرایا لے گل سره دغه حدیث څوک څوک تلاوت کوي یو حاضر ته ها مغازیمو شروع کړل مغازیمو شروع چې مغازی شروع کین حال ته وګورئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سرايا لګل با مجا فی سریه عبد الله بن جحش صحیح کړه اوکې نو سرايا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لګل د ټولو سراياو بنیادی علت داو چې پیغمبر ته اطلاع راغله فلانه او فلانه قبیله هغه پلانینګ کوي په مدینه باندې دا ټیک کولو پلانینګ کوي مدینه باندې دا ټیک کولو فلانه او فلانه قبیله اده مسلمانانو مال مویشی رانی شي ظلم دی مدینه باندې ټیک کول سازش او کانسپیرسی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو سریت یا رکړه او یو لیډر به ورسره ک جرنیل به ورسره ک وېتلار شه دغه قوم ته یو وارننګ ورکا اے قوم ته یو وارننګ ورکا چې وی آر ناٹ ان اویر اف وات یو آر پلانینګ ټو ډو تاسو څه کول غواړئ موږ به خبر نه یو موږ ته پته ده یو ویل فیس د کانسیکوئنسز که سٹاپ نه شوی اون درې نه یو ویل پی د پرایس یا به قیمت ادا کین خلک به غلی شو خلک به غلی ځکه چې کانسپیرسی به روانه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت نه وړاندې به کنټرول کړه قبل د دینه چې هغه مدینه ته راورسی او په مدینه باندې ټیک کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورغه الله مخنیوی به ورته وکړه لار به وته ونی ولا عزیزانو جهاد کیږي د دفع د ظلم لپاره او د دفع د خرابت لپاره کانسپیرسی او سازش په ظلم کې شامل دي کانسپیرسی په څه کې شامل ده په ظلم کې شامل بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشتا دین کې جبر نشتا مونږ انګریزي کې ترجمه کوو چې نو کوورشن ان کنورشن نو کوورشن ان کنورشن چې سړی کنورټ کې مسلمان آیا تا په د باندې جبر بنه کې دی به کنوینس کې دی به مطمئن کې دی به قانع کې دی به قانع کې چې دی قانع شي دین باندې د زړه د اخلاص به دې شی قبول کی د اخلاص بیا به دې هر قربانه ته تیاری او چې په زور دینن مسلمان ک کریمه دی په ویلا سبا ته د زور اخو کې دی بیا واپس کافری سبا ته د زور اخو دی بیا واپس کافر وی زمرګرو ته و هم یو بدلون راوستل دی کلچرلی بدلون راوستل دی کلچرلی او یو بدلون راوستل دی هیستوریکلی کلچرلی بدلون راځي په دې انداز چې د خلکو ذهن تیار کی چې د خلکو ذهن تیار او هیستوریکلی چې خلکو باندې زور او کیو جبر پیو کی چې تاسو دا شی پرې دی نو دې سره هم بدلون راځي خدا بدلون دیر پا نه د ډیوربل دی چې څو وخت دا خپتی اوچت شي دی بیا واپس کله شی ان یرجع الیاس دی وچې له چا دې کلچر بدل کړ هغه بیا ته اور کې ور غورځوا ولو قتلت او خرقت او صلبت حضرت معاذ ته پیغمبر وي بیا کې رسو اور باندې اچي په خپل خبره بټینګ ولاړې حضرت بلال رضی الله تعالی په اور اچو بدلې ده حضرت عمار په اور اچو بدلې ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په میز باندې نیمه کړ دوزا ایکړه بدل شو نشو بدلا حضرت یاسر داسې پر سره تړلې او دبې په تور باندې وای بدلې ده نه بدلې ده بلکه غوی فست و رب الکعبه زکه ذهن بدل شو قران کریم کې الله تعالی فرمای چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم یقینا الله تعالی نه بدلای ما بقوم تر دې پورې چې غینی بدل کړي ما بانفسهم نو مې تاسو ته درې معنی کړې وي تاسو یاد دي صحیح کړی دی یاد یعنی یو معنی دا ده چې کوم قوم په خپل خپل حالت نه بدلی یو عامه ترجمه چې خلک یې کوي نو الله تعالی هم دغه حالت نه بدلی صحیح دویمه معنی دا ده چې الله تعالی یو قوم ته کوم نعمت ورکړي تر هغه ته هغه نعمت واپس نه اخلي چې سو پورې دی په خپل دغه بواحس نه پیدا کړي او دریمه ترجمه چې ازما په نیل باندې اولاده چې الله تعالی په یو قوم کې بدلون تر هغه نه راوړي چې سو پورې دی په فکر کې بدلون نه راغلي نو شروع باندې کومه غاړه کې د فکر د غاړه فکر به بدلی لہذا بیا معاشره کې بدلون نشي او که فکر دې نه بدل کړي معاشره نه بدلیږي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین دا حضرت عمر خادم دے نامه دا اسبق عیسائی دے څه شه دے اسبق عیسائی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورته اسبق هغه می جی ډوډۍ ولر ولا کی خو دا ورته وی اسبق هغه می جی ولو اسلمت لستعنا بک فی المسیحیین کتاب اسلام قبول کو مون بتا ډیر ښه استعمال کو پیسایانو کې تدای په کلچر پوهه تای په طبیعت پوهه اې تا اپروچ کول شي ډیر ښه کار وکړ شي تا وې کلس تعنا بک فی المسیحیین اسبق اوس د مسلمان کور کې پاتې کېده او د حضرت عمر کور کې ټوله ورځ او شپه د قران او حدیث تذکرې پکې کیږي. حضرت اسبق مسکې شو ورته ویلا اکراه فی الدین دینه پته ولګېده چې حضرت عمر سره خپل نوکران سمر فرینګ کو د سره د لوی عظمت خپل نوکر ور سره سمر فرینګ او سمر آزاد ور سره ورته ویلا اکراه فی الدین. حضرت عمر ورته مسکې شو ای صدق ده رښتیا دی وی اوس د قران مقابله کې بزو سلام لا اکراه فی الدین. وچه کل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی شد ناسبق ورطا راغه جلالی ورطا نورتی جیز کلمه وام ز کلمه وام حضرت عمر باتم لائن پک چه دا آغا وحولی نوی اسی ولی وی خو تا پوستی که اسبق چه مادر تاویل ندیوی او چه دنیا نلوخ ستیگم نو اسی کلمه وای اغوی جی آغا وحبی زکا نوی چه دنیا کی با یو غلط میسیج با پاس شوی چه عمر پا زور خلق مسلمان ای ما نو اتل چه دا تا متعلق یو غلط میسیج دنیا تلار شی چې دې په زور خلک مسلمان ای یو او دویمه خبره چې هغه وخت ما قبول کړې وې زما په نیت کې هم اخلاص بنو چې د خپل آقا د خوشاله لپاره به دا کلمه ویلې دا اوس ما ته پته راته ژواک نه اوس چې وایم خالص الله د پاره وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله بار تقدیر الله فرمای چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الله تعالی فرمای حکم واضح دی باطل واضح دی قد تبین الرشد من الغي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه حلال سشے دے دام خبر واضح دا حرام سشے دے دام خبر اخکار دا سو مور کنفیوزنگ دی سو مور سجی کنفیوزنگ دی امام نووی رحمت اللہ علیہ دا اربعین چانگزی کی ترجمہ لکلے امام ارگرو تا مہدی رکھا ترجمہ لکلے یہ پکی میں دورا غلط ترجمہ لکلے دا صحیح چو بین ہما امور مشتبہاتوں تے ترجمہ لکلی دا there are certain doubtful issues there are certain doubtful issues میں دا doubtful نہیں دا confusing issue دی doubtful خمانا چی مشکوک دی مشکوک ندی مشتبی دی و بین ہما امور مشتبہاتوں لا یعلمون کثیر من الناس دا پیغمبر رستانہ خبرہ اگر دے ترجمہ مخالف تا چی دا شے confusing دے عام خلق پی نپوئی دا شے بجائز بھی او کبا ناجائز بھی نو کم زائی چی ہو سے کنفیوزنگ کی باید چی سڑے پوئے سڑی تا اپرو چکی مفتی نے مونگتا پوسے لے کب اس کو تاز دو مفتیانو مشین لگو لے پتہ نجتے ٹوکرائے کیا گئے کیا دے کسا مفتیان جو ٹوکرائے دا گول پاسا کینو رہی پکال کے بلا مفتیان رہو بس بلا دیر سے مفتیان خوچی گٹا اچھا تیرو مفتی دے اللہ تعالیٰ دو مفتیانو نبچ ساتا وائے آمین بار تقدیر حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم و بینہما امور المشتبہات لا یعلمون کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ و غیظہ چاچی زان دا کنفیوزنگ ایشو نہ بچک یعنی کنفیوزنگ ایشو دے نپی پوئی جائز بھائی کا ناجائز بھائی نو چی نپی پوئی جائز بھائی کا ناجائز بھائی نو کوئی ماں بس پھر رالو کا زلک جائز ہو او دن کدا جرم نہ دے که جایز ہو او دے نہ دا جو حکم ناجائز ہو او دے کو دا کو جرم دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لفظ اتقاء وج بس جان تے بچ کا بے کو نو دیکھ خیر دے فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فقد استبرا لدينه وعرضه باب استفعال کے لون بنے خصوصیت سے دے طلب دے فقد استبرا لدينه وعرضه دے دخل دین او دے عزت تپارہ طلب دے پاکی جگہ ہو کو طلب تو برا آتے ہو کچھ بلیم نشی الزام پہ انہوں لگی تحمت پہ انہوں لگی در خپل جانبا معاملہ برابر کچھ ماں بانے تحمت نہ ہو لگی ولی ذکر کنفیوزنگ ایشو نے زان بچک وما وقع فی شبہات وقع فی الحرام ممکن دا چی دا شے اللی گلو اللی جٹی میٹو دا اوکو دا حرام و ارتکاب اوکو او بھی فرمائے چالا و ان لکل ملک حما و حما اللہ محارمو دا ہر یو بادشاہ یو خاص خطوی آگے تو وہی پروٹیکٹڈ ایریا مکے تا غیر مسلم ولی نشت لے دا ریسٹرکشنز ولی دی غیر مسلم ولی نشت لے ما ورتوے میں دا واشنگٹن ڈی سی کمزہ چمون پریزیڈنٹ سیب ناس تھی کمزہ چمون گا پریزیڈنٹ صاحب ناستے ہیں چاپیرا فینس لگولے دے اول تر رینجرز ولاڑ دی ا پولیس والا ولاڑ دی تروس خپ جیاز دا 5 سال وتے شو دا 9/11 نواب خپ جیازوں دا پاس نشی الوتے صحیح یو خاص زون دے کہ جیاز اغه زون تور دن نشی نور پسی دا امریکے دا آرمی دو دری جیازو رو چسی او پ ایئرپورٹ بانے کس کی چت پدا سے طرف روانے چکم دا صدر صاحب ناستے پدا سے طرف روانے چکم دا صدر صاحب ناستے خو مے پیدا دا خو په خام اغه زون کې نشو داخله دی ما ولي ډیر زمانه خو ما دې سره تاسو خطر نه و وینا خطر ما دا ولي ودا پروتوکول دی ځل دا پروتوکول دی ما دې مکی ته غیر مسلمان نشي نه کې پروتوکول دی الله ځل دا وټ ا ګډ پوینټ ځکه هغه ته کته دا وایي چې پیغمبر وایي چې نه بدن نه کیږي دا سم سره شو زکه خدا سے خبر نہ مانی ائی تا بشے معقول کے چ اگے ورتے اپروچ شی نازی زانو عرض میں کو تاس خدمت کے چ اللہ پر رسول پاک فرمائے اللہ و ان لکل ملک الحما و حم اللہ محارم دا ہر بادشاہ دا پارا یو خاص محفوظ علاقہ چ دا غد پارا خاص دا بل سو کرت نشین نہ ہوتے و حم اللہ محارم او دا اللہ تعالی محفوظ علاقہ چه کم شیخ خدای حرام کړی دی داغه محفوظ علاقه داغه تبن نه نوځي د زنا میدان تبا نه نوځي د قتل میدان تبا نه نوځي د غلا میدان تبا نه نوځي د فراډ میدان تبا نه نوځي د کرپشن او د بدنوانی میدان تبا نه نوځي وحم الله محارم او پیغمبر مزید فرمای صلی الله علیه وسلم الا وان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت سو اینی هاو اللہ فرمائی چلا اکراف الدین قد تبین الرشد من الغی اللہ تعالیٰ فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے رواہ اخکار دینا رواہ اخکار دی جائزم اخکار دینا جائزم اخکار دے قد تبین الرشد من الغی اللہ فرمائی بلزائی اللہ دینا حسبیلہ اما شاکرا و اما کفورا اللہ تعالیٰ فرمائے مالار واضح کرے دا دا دا انسان آپشنل دے دا غفری ویل دے دا غی اختیار دے چی دے دے اطاعت پلا رزی کد نا فرمانے پلا رزی دا بغاوت پلا روانی کی کد اطاعت پلا روان شو ریوارڈ مقدر دے کد بغاوت پلا روان شو پنشمنٹ مقدر دے سزا بورت ملاوی گی دوی زائیو فرمائل چی و نفس و ما سواہا فالهمها فجورها وتقواها اللہ تعالی فرمائے ما دے انسان نے چل کے یو چپ لگور دے چے اگر واں پہ جنی نہ رواں پہ جنی یو چپ میرا گور دے چے اگر واں کولشی نہ رواں کولشی انسان کے اللہ دا استعداد پیدا کرے دے تے رواں کولشی ناروام کولشی نور پسی اللہ فرمائل چه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها اللہ تعالیٰ فرمائے چاچ داغ پر پترت فاکیز جوڑ کو ناروائن کو دا کامیاب دے قد افلح نیو فرمائے چه سیفلح من زکاها بلکہ سیو فرمائے شور تی درکڑا یقین دہانی درکڑا چه فر شور قد افلح من زکاها چه چاک پل نیچر پاکیزو ساتو دا یقینی طور کامیاب سڑے دے وقد خاب من دساها چا نیچر کرپش اللہ تعالی فرمائی دا خائب و خاسر دے دا پا نقصان کے دے پٹیل میں تاوان کے دے دنیا کی بہم ڈسٹرب ہوئی آخرت کے بدلوئے عذاب مستحق ہوئی دریم زائیو فرمائل چا فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انا آتدنا للظالمین نارا اللہ تعالیٰ فرمائے ما استعداد در کرے دے چھر چاک و خدا ایمان دے راوڑی چھر چاک و خدا کافر دیشی نوس دا دا فری ویل خبر دا دا آپشن خبر دا چھر داوم ٹک دے و داوم ٹک دے ذکر پسی اللہ تعالیٰ قرینہ سارے فذکر کرے چھر انہا آتدنا للظالمین نارا دا فمن شاہ فلیکفر والا بظالم وی اور ظالم دا پارا خدا اور تیار کرے دے او بلزائی دا خبر وزاہر سروکل والا ارزال عبادہی الكفر وان تشكروا يرزه لكم وان تكفروا لا يرزه لك الله تعالى فرمائی کہ تو ایمان راڑے دا خدای خوخ دے کہ کافر شی دا خدای خوخ نہ ولا يرضى لعباد الكفر الله تعالى د خپل بندگان په حواله باندې کفر باندې خوخ بالکل نه دی نو چې نه دی خوخ نو یقینا دی به د هغه پرایس پہ کوي داغی قیمت به بیا ادا کئی داغی سزا ته بزان نسی نو وی فرمایا چې قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله چا چې انکار کړ طاغوت نا چا انکار کړ د تاغوت نه. نو تاغوت دغلته یو ترجمه ولیکه چې کل من تمرد و عبد من دون الله او دعا الى عبادته. كل من تمرد وعبد من دون الله او دعا الى عبادته دا اغا معبود دي چه پخپل متمرد دي اخپل عبادت طرف تخلق را بلی چه ما تا خدای هوائي ان ون وی ار دی ادر پا یو صورت یا پا دیم صورت ما تا سو وائي خدای هوائي نو پا دا سه پرسنلیٹی بانه اطلاق بسکی گی دا تاغوت صحیح یوا دویم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چاچ انکار کد شیطان لا او پالا یک دو ساتلا فمن یکفر بالطاغوت او دریم فمن یکفر بالطاغوت چاچ انکار کد انسان د جول نظام نا ویؤمن بالله الله او داغ نظام باندې یک دو ساتلا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله تعالى فرمائے داس مومن آغا مضبوط کرے او هول در رسائی نیولے اس یو خو رسائی نیولوی نو پر رسائی چه زور راشی که رسائی دقا سی نیولی چه دبن غار زور تابان جا چه دلاز نخلاص شی صحیح خو دی رسائی پا سر کی یو غروی داس حلقہ و نجوڑی نو کاغلی لاز تلاسی واچو لے علیلا نو کده بل غار ډیر زور په مراشد الله سره اخلاصي کې تا بدن پسې راکش کوي او الله تعالی فرمایي چې ځان پسې دې راکش کی نو الله تعالی برسه سبا کی واعتصموا بحبل الله جميعا دې رسای باندې زور راځي خو خدای تعالی تبه کش کیږي نو یې فرمایل چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم او دار سيد کټکی دون دا د ماتې دو د شلې دون دا الله نه غواړه هغه دې اوري په الله عقیده ساته هغه در باندې عالم دی چې دې سړی عقیده پر ما په ذات باندې څومره پخه ده دویم ځای الله تعالی فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یو منافق او یو یهودی او کیس راړه او راغې هم د منافق په زور باندې دا کیس گویا چاته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د یهودی په زور باندې دا کیس راغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منافق نه راته پیغمبر پاک ته او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فیصله د یهودی حق کې وکړه هغه یهودی په زور دا منافق ځان سره بوته حضرت عمر ته رضی الله عنه وی جی دا زمونږ یو کیس دی هیستوریکل بیک گراوند ورته ذکر نه کوي دا یو ول فیصله شوی دی پیغمبر فیصله کړی دی وی دا زمونږ یو کیس ته مونږ فیصله وکړه نو د منافق دا گویا د یهودی ورته وی چا یهودی ورته وی وی دا کیس یو وار پیغمبر اسلام مونږ فیصله کړه زما حق حضرت عمر د منافق نه دا پوسو کا او ها کذا دا خبره داسې ده هغه ورته لعله لم يعرف شاید چې پیغمبر زمونږ په خبره صحیح نه دی پوه شوی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کور تلاڑو تورے راوڑا منافق نے سر وے من لم یرز بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر ہا کذا سوچے دے پیغمبر فیصلہ بان خوخ نی او عمر دے پیغمبر فیصلے راڑی عمر کو بیدغه سے فیصلے کئی نو بے کار ختم یا سڑی دا چدا سے زن طلاق تے پدی دنیا کے جن تے رول حق نشرا صحیح اللہ تعالی او فرمائے چه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهُ فَرْمَايَ دَ اللَّهُ مَنَي دَ پَيْغَمْبَرُ مَنَي دَ أُولُو الْأَمْرُ مَنَي دَ چاو مَنَي دَ أُولُو الْأَمْرُ مَنَي ابن مسعود سے فرمائی وَهُمَا وَهُمُ السُّلْطَانُ وَالْعُلَمَاءُ دَ پیپل ان اتھارٹی او علماء دی چرتا بد حکمران منی چرتا بد ملا صاحب منی چرتا بد چا منی با حکمران منی او چرتا با دا ملا صاحب التا بیا حکمران نمنی کد دین خبر ای بیا بد حکمران نمنی چا منی دا ملا صاحب منی دا ملک دفاع خبر ای بیا دا حکمران منی وهم السلطان والعلماء ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی فرمائے پیپل ان اتھارٹی دا غی خبر او منی دا علماء خبر او منی دا اول الامر دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ فرمائے کستا سے یو شے کی جھگڑا او نزا پیدا شو نو خدای او پیغمبر تے رد کئی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ خدای او پیغمبر تے دا شے واپس کئی ہوتا مینز چرتا علت جامعہ پیدا کا دا قرآنی نس یا دا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قیاسن تا دید پار سحل را پیدا کا منگو وہی چی دا د قانون سلور مآخذ او سلور منابع در سوره نساء دی آیت د معلومه چاتیه الله کتاب الله فالو کا واتیع الرسول سنت رسول فالو کا و اولی الامر منکم اجماع امت فالو کا فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول علت جامعه وګورا غیر منصوص د پاره هغه حکم په باندې تطبیق کا قیاس چې ورته تاسو وای فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتا سو الله نه یریږي د روز اخر دیکھو وګورئ تاسو ته ځابطه خیم چې کوم ځای قران کریم ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر کی نو تاسو ځابطه دارا چې دا ایمان په معنا د یری د الله او د یری د روز اخرت ته دا ځابطه هم سره ولیکا دا نبی وحی راغلی دا بنومه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتاسو الله نه یریږي او روز اخرت نه یریږي د دنیا د ټولو نه زیاته بدتمیزی د سوج روانه د خدای یره نشته او د اخرت یره نشته کله په انسان کې یا مسلمان کې دا دو شیونه رااله د الله یره او د اخرت یره قسم دې کدی یو منټم د خدای رتن مخالفت وکړه بس بنیادی خبره دا ده چې نه د خدای یره شته وای نه د اخرت یره شته لہذا په ټولو غندو کې خدای کړه چا په عزت باندې حمله کې ک په جان حمله کې ک په آبروی حمله کې ک په مال حمله کې ک کرپشن کې ک قامی خیانت کې کمل سره زیاته کې مسلمان سره زیاته کې ک انسان سره زیاته کې ک خدای کائنات سره زیاته کې وجه دار چې تزان جواب دی نه غني تزان جواب دی نه غني کله چې ستا په ذهن کې دارل چې یو رز را روانه ده زب جواب دیم الله ته دا ډول انټر کنیکټډ دی یو رز را روانه جواب جواب دیم الله ته او دا داسې جواب ده هیدا یا سبحان الله یوم یقوم الناس لرب العالمین الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس ابن عمر سے دریز لگا غریب پر وہ ایت تلاوت کو رسلا دری والے پہ ہبت راگے دے ہبت پر وہ تو چلا وہ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ددی خلق دا عقیدہ نہ دا چھ دی ب بیا جون دی کول چھ لیوم عظیم پاغلو یو رس کے یوم يقوم الناس لرب العالمین چھ کلا ٹول انسانان بر رب العالمین تو لان دے ولاڑی اکاؤنٹیبلٹی بے کی جواب دے بوی اس دغ تصور دا درته عمر زین هغه ستد کړه هغه زین صفاو لہذا hebat پر هغه پریوت یو وار دویم وار دریم وار الا یظن اولئک انهم مبعوثون ليوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ابو هريره رضی الله تعالی عنه یا سبحان الله یو حدیث روایت کوي خپل شاګردانو ته من کتم علما علمه الله قل جبل جام من نار یوم القیامه وكما قال عليه الصلاه والسلام چې یو ملا سے خپل هغه پویا پټکړه چې کوم ته خدای خوده لیدا او رسول وجه پټکړه چې دا سړی بخفشي دا خلک بخفشي زما په شکرانه کې یا زما په مفاد کې کې به کمه راشي دې برته بیا سلام نه کوي قل جو بل جام من نار یوم القیامه پیغمبر فرمایي د قیامت پر ورځ به خدای خوله کې ورته د اور واګي اچي دې مولا سره خدای خوله کې د اور واګي اچي ابن مسعود سے رضی الله ابن ابو هريره رضی الله تعالی دا حدیث تلاوت کو سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم من کتم علما علمه الله اس الفاظ کو تیار جو ور پسی سری اول جیم بل جام من نار یوم القیامه بے خود شپری وته بیا را پس بے سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من کتم علما علمه الله بیا پری وته او چوٹی وکړه وینې سم ویلې بس زکا غته د دې ورځې عصمت او د جواب ده تصور چې به مخه تراغه hebat په تراغه او موږ یا سبحان الله خدای سره هم پوښو کوړلو زکه موږ ډیر زور ور خلک یو نو خدای سره هم پوښې دی شو الله دې معفو کړي قوم ته طول امین وای نہ اللہ تعالی فرمائے ذالک خیر و احسن تاویلا دا کار تا د پار ډیر بهتر دے د مرجه پاسا ډیر بهتر او د خیر حامل دے پر پسې الم تر ال الذین یظلمون الله و امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک اللہ تعالی فرمائے الم تر ات نی خبر رؤیت قلبی دے رؤیت بصری ندے علم ترا علم تعلم تنے خبر الالذین کسانونا کسان تن پیجنے یزغمون انہو آمنو بما انزر چھتا دے خیال دا دے یزغمون یہ تو خیال فاسد زعم تسو ہے زعم الذین کفرو انہ یبعثو خیال فاسد دا کافرانو دا دے چھتا دا مرد بعد جون لیشتا دا زمان دا کلمات یا دا جون مرد پتہ نہ لگی اور دا شیبیا پا کتاب کشتا نا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ايات نے خبرو پیغمبر دا کسانو نا چ دا غی فاسد او گند خیال دا دے دا خیال گند دے یعنی دے ذان متعلق دا خیال کئی چھ کہ مستاپ قران او ایمان ساتو ستان اوران دی کتابونو بانے ایمان ساتی اللہ وے نے پڑھوان دی کتاب ایمان ستا استاپ کتاب ایمان ستا الم تر چې ترتلل ترجمه اونې کې چې پستاوم ایمان ساتو پړوان دي پیغمبران د خیال فاسد دي ان الله و ان الی راجعون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله منافقان چې تا ترشه وي مونږ گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبره چې ته الله تعالی رسول ورپسې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالی گواہی ورکې چې یقینا دا منافقان دروغجن خلق دي یعنی ته الله پیغمبر نه قاصل اتیا څه شو آیت چې دا منافقان وای چې مونږ غواړو ورکو چې ته الله پیغمبر الله والله يشهد انهم لك ان المنافقين لكاذبون خدای ګواہی ورکوي چې یقینا منافقان ډېر دروغجن خلک دي دوی ته پیغمبر ولي وای ته خود خدای پیغمبر نه دغه تصور د دې آیت نه پیدا کې دي لہذا الله تعالی میس کې او جمله ورولګولا چې ایمان دې ختم نشو والله يعلم انك لرسوله خدای ته پته چې ته الله پیغمبر خدای په دې خپل خبره کې دروغجن دي کدار دا عقیده نه تا والله يشهد ان المنافقين لكاذبون بعيني دغه تصور دي دغه ايت کې خپل کوي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك د دې زام دا چې ګنه مون تا باندې ستانه وړاندې کتاب باندې ایمان ساتو خو نه پساتي دا ضرور وي دا د دې زام دي د دې عقیده نشته اولی نشته عمل دې خبرې دلیل دې پتا باندې ایمان نشته يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الله تعالی فرمائے دی غواڑے چې خپل فیصله د انسان په جوړ نظام باندې وکي بس یو خبره نن سره یاد ساتي اسلام راضی او کن راضی خبره کوي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام چې کم از کم خدای ته خود مخس پینوي چې الله زمونږ وس کې بس دغه ناره لګولو خدا کی زمین پر چې د خدای پس مکه باندې نظام بچاوي دا الله استاد په وس پوره نه دی استاد مشر په وس پوره نه دی خو عقیده ده دغه دا چې د خدای زمکه د خدای نظام غواړي د خدای زمکه نو چې مرګ در باندې راشي الله ته باندې غاله سپینې چې بس دي زمون خدا کا وس چغې موالن ناره تکبیر خدا کی زمین پر خدا کا نظام یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا نو دې ځای کلمه د طاغوت دا نظام د من دون الله نظام د من دون الله نه نظام د من دون الله د الله نه علاوه د بل چا نظام الله ور باندې طاغوت اطلاق وکړو نو آیت د سوره زمر کې الله وایي چې والذین اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها اغه کسان چې ځان طاغوت نه بچ کړو څنګه طاغوت نه ځان بچ کړو ان يعبدوها دغه بندګۍ نه ځان بچ کړو دې بت عبادت کو لومبره ترجمه ر طاغوت نه د شیطان اتباع وکړه دیمه ترجمه ر طاغوت نه د نظام من دون الله اتباع وکړه نه دا خو خود دیمه ترجمه ر طاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله اور دوی انابت او رجوع الله جانب تا لهم البشرى د دوی د پار د کم از کم د خپل فکر سره خو مطمئن وی د دې فکر په حواله یو سکون خو ورته حاصل وی اوس چې یو سړی وای چې د کارل مارک نظام غواړم یو سړی وای زه د موزتون نظام غواړم یو سړی وای زه د ادم سمیت نظام غواړم یو سړی وای زه د میکاله نظام غواړم یو سړی وای د فلانی او د فلانی نظام غواړم دا سړی به د کنفیوژن شکار وي به به ډیسټرب وي د ژوند په ډېر په اذیت باندې تیریږي خو یو سړی روزش پدا وای چې زه د الله نظام غواړم کم از کم دې خبرې سره به قلب او دماغ ته یو سکون حاصل وي سمجھ دیو جل الله لهم بشرا د دې لپاره خوشالي ده تلته هم قیامت کې هم لهم البشرى فبشر عباد او زما پیغمبر زما داس بندگان ول بشارت ول کا چې تاسو د پاره قیامت کې خوشالي ده الله په نسبانه لوی اجر دې زکات ده الله د نظام خبره کې فبشر عباد فبشر عباد او دا فبشر عباد دلته یاد متکلم ته ورزور ده کشته پکې خو مراد ده کومه ده څه اصل لفسره فبشر عبادي دا یاد متکلم اور زول د نهایت قربت د وجه چې دا عبادی اضافه تم ډیره لویه فاصله ده. خدای وایي کوم خلک چې د خدای نه نظام خبره کوي ماته ډیر زیات رانږدې دي چې زه پکې یاد متکلم نه حایل کوم ورسره. لهم البشرى فبشر عباد. لهم البشرى فبشر عباد. او زما بندگان څوک دي؟ ورپسې الله تعالی فرمایي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دا خلق دي چې خبره اوري. يستمعون القول خبره اوري. ما ته وګورئ خبره اوري. سوچي د غریب ناره لګي دا خبره اوري. سوچي د قومیت ناره لګي دا خبره اوري. سوچي د بل سو د بل سره ناره لګي. صحیح ځکه ناره سره لګي خو نه دي ناره. ار دي وجه خو الفاظو مانویت ختم کا. الفاظو دې ملک کې موږ د الفاظو د اصطلاحاتو جنازې وبېستې. یا سبحان الله باټا والا یو کمپنی د يهوديانو د بوتان خرڅي. صحیح نو دا غي خپل پروسیجر وي چې غي یعنی کوم ماډل بوتان هغه ختمول غواړي نو پاغي سیلو لګي. څوک دې سیلو لګي چې 500 بوتان نو 375 یا 325 یا 350 نو لیکلي سیل. صحیح نو انکی دیکا دیکی موږ پاکستانی کمپنیانو دا کار شروع کړ چې بوتان د 500 دي نو موږ سیل په نامه 500 روپے ولګو. صحیح او لکه چې سیل لہذا غلط لفظ بدنام شو. اوس چا په یقین ناراضي سر د چا په یقین ناراضي نو چې یقین ناراضي په غلط لفظ نو موږ سره لکه ولګول اصلي سیل. صحیح شو سموده بعد دا غلط لفظ هم بیړه غر کا شو. اوس په کلی کلی اصلي او حقيقي سیل. یا سبحان نو یو دور بداسه راشي چې پوره یو رس خو باغه بینر پڑھاوي لفظونه بور سره زیاتې چې ستا په یقین پیدا شي. او کم قوم چې الفاظ او مصطلحات سره دا دومره لوی ظلم کی پته ولګی چې دې قوم پر رګو ریشه کې خیانت نه وته. الله تعالی دې خیانت نه خلاص کی. نو فرمایل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. نو زه غرنګ په سیاسي میدان کې سلګي ناری نه دي اب راج کرےږي خلق خدا. اوس پکې دا نوې ناره ده اب راج کرےږي خلق خدا. تا ته خلق خدا نه وای ته خو سه انسکټ غوندې حشرات الارض غوندې لکه چینجینی کیڑے مکوڑے. صحیح خلق خدا جاگیردار ته وای کارخانه دار ته وای سرمایه دار ته وای. دا شپېته کالم هغه راج کو بیا به مغی راج کوي. شپېته کالم هغه راج کو زور سره وای اب راج. خو په مختلفو نامو باندې دې قوم له دوکه ورکي. څوک د قوم په نامه څوک د حقوقو په نامه څوک د غریب په نامه څوک راج کرےږي خلق خدا څوک د معیشت په نامه څوک په یو نامه. الله تعالی دې موږ د خیانتونو نه خلاص کړي. الذين يستمعون القول. خو که سړی ښه خبره کوي که بده خبره کوي وای وره. او چې وای وره بیا ولا جواب ورکا. چې وای وره بیا ولا جواب ورکا ځکه د خبرې په نیمه وردانګي خو د خلکو هغه سره همدردي پیدا کیږي چې بای دې سړی خبره ټیک کوله خو دې بل مرګري ولا د خبرې په ملا ورټوب کړه. صحیح نه غور سلام در نه کاغله همدردان نه پیدا کی خبره واوره او بیا په هغه میدان کې ولا جواب ورکا چې مرګري استا غلط فهمي ده د خبره اصل رخ داله. الذين يتبعون الذين يستمعون القول چې خبره ته وګنيسي فيتبعون احسنه. اوس دا خبره ټول موږ نه مغرب ذکرې نه غي عملي کوي. په مغرب کې دا شی نشته چې خبره تا شروع کړه الته سوچتا په خبره باندې اكو په خبره باندې چاټو پو ټول خلک وردا شي وګ دا خو زناور کو نه دي حیوان سره دي. الته بتا ته انتظار وکي چې خبره د اخلاص شي کنزل دی ولي نه ته خبره اخلاص کا هغه به راغی نه بعد جواب درکې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرکین ورته را لل وی تسکه بس هی غواړي. پیغمبر علیه السلام اوریدل ته پیسې غواړي جائیداد غواړي خزه غواړي که بیماری د چا د علاج کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا ټول خبره ورته خطبه وکړي حضور علیه الصلاۃ والسلام ډیر آرام سره خبره اورېدی. ده ورته هم انتظار وکړو چې دې چرته نس کې کاوه خو ورته نس کې. صحیح چې بیا شروع کیږي چردا څه کو نه کوي او چې خطبه خاموش پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سوره حمیم السجده شروع کړ. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې چا خبره چې مولدا مکمل طور به اوریدا چې سړی باغی پسی یو ډیر سکند خاموش پاتې شي اټ مینز چې سړی خبره خط پکړه. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکو الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. بیا په دې ټول خبرو کې بهترین خبره فیتبعون احسنه ای احسن القول چې خبره خو بدیری ای پکې احسن خبره اغفلو کوي نور خبره ټریش کین تور ورځي. فیتبعون احسنا. اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے خلق اولائک الذین ہداهم اللہ, دین اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے, و اولائک هم اولو الالباب, و دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے, دین اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے, او دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے. نو زمونگا دنیاوی اعتبار سرا عقل مند سرے, اگا دینی اعتبار سرا ہدایت یافتہ نی, او دینی اعتبار سرا ہدایت یافتہ سرے اگا دنیاوی اعتبار سرا عقل مند نی, اگا ملا صاحب پا خبرہ نہ پوئیں گی, عقل کار نہ کئی, منزون ہم دیر کئی صحیح دیر بزرگ سڑے نیک سڑے بھی خبار تو دیر عقل کار نہ کئی, دو دنیا سڑے نہیں دو دی وجہ. مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کری دی چھ مفتی آقا مفتی دے یکونو عالم اہل زمانی ہی یکونو, او اغا منسوب کرے ما چرتا ہونا کہتا خواہ اغا منسوب کرے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تا یکونو عالم اہل زمانی ہی چھے حافظ ابن قیم وی رحمت اللہ علیہ چھے دے دخپل زمانے دا اہل عالم یعنی ماحول بانے واقف فی سبانے واقف فی پا ماحول واقف فی پا معاشرت واقف فی چھے دا زکر ماحول کی جون تے روم پا دے ماحول کی ما لکم قسم خبر کول پکار دی صحیح زکر تا ماحول نی معلوم نو کوئی اداس فتنہ بجوڑا کہ چھے اللہ تعالیٰ دے رحم ہو کی اقل من سڑے کلم داس نے کہی اقل من سڑے رن بے ماحول بانے زان پوئے ما بانے دویل تا پریشر راوست وی تیو فتوہ ورکا میں رسشی وی دا فتوہ ورکا چی دا خودکش بمباری کول دا ناروا دی دا نما ورکا تا دیکھو گو را رن بے خبر خدا چی دا خودکش بمون اخلاسول دا دا مسلمانانو ایجاد دے ما دا خود جاپانیانو ایجاد دے غی شروع کریو دا غی نپس تامل ٹائیگر والا کول صحیح بیا اس پا دنیا کی یو عمومی طریقہ دا یو خبرہ او مدوی ما خبرہ دا چی تا ما بانے فتوہ ورکے دا کم خلق چی دا کار کئی دا اگوی پا نظر کے زمان حیثیت سرے زمان فتوی پا آگوی بانے ساسر دے اگوی خود زمان حیثیت میں نے آگوی ما پی جانینا نو کزار ورکم فتوانا دا فتوی سا حاصل دے او مدوی ما خبرہ دا چی پا کم علاقہ کی خودکش بمباری کی گی آخل کو نتپوس کول پکاری چستا گریمین سے صدی یعنی تدا دمرا لوی قلو حالان کی دا دیر گران کار دے کاسان کار دے لگتے زی سر ہوئی دا دیر گران کار دے زان مرد تتلل زان مرد تتلل دا دیر گران کار دے باید چی دا اغن تپوسو کے چی مرگری استا گریوین سے صدی یا استا دا گروپ و استا دا فکر دا حامل گریوین سے صدی مائی دا سی دونا پا فتوان رکا بیگی کم چی دا اغوی ڈیمانز دی اغا ڈیمانز بانے ورس رکینا پا اغا ڈیمانز ورس را خبر ہوکا اغا ایشوز والا ایڈریس کا ایشو او ما چې ته لګیا یې څوک پشکې دیوال ته دیوال ته دیوال ته دی اوس د دې نه مله ټیلې راکوا راکوا راکوا صحیح زه ابزار کوم هغه ټیلا زه به تر هغه دیوال پورې خو چې دیوال ته ورسېدم او بیا هم راله ټیلې راکې نو مخکې د تلو لاره خو نشته که شته د تلو لار نو هلته خو بس زما دپاره یو لار ده چې یا خو مې ته د دیوال سره سینډویچ کې چندقه سره انساوځي او یا بیا داسې چې داسې په شا باندې مخ راوګرځومه تا لهم خوړه ماته کړم ځان لهم خوړه ماته کړم سے نمای مرگریا خلق دیوال تا مو پوش کوئی کہ خلق ان دیوال تا پوش کل نتیجے ہم دق قشیدا دا دنیا دا بد بلڈ شیٹ شکار وی مے خدای خاطر او کئی تو خدای خاطر او کئی دا خدای خاطر او کئی دا مظلومی دنیا ایشوز ایڈریس کئی مظلومی دنیا ایشوز ایڈریس کئی دا غی گریونسز ختم کئی دا غی اعتراضات ختم کئی چې دا شی ختم شي اسو کلی ونه نه جزان باندې صحیح دا خدای گریونسز دا فرسٹریشن شکار دے اگر انتہائی اقدام کول طرف سے دے بار تقدیر عرض میں کو رتا خدمت کے چہ خبر پہ حوالہ والذین تنبوا الطاغوت ہیں یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد و زما بندگان سوتی الذين يستمعون القول فيتبعون احسن چہ وہ خبر اوری او چہ کم بہتر خبر ای اغفالو کئی او اللہ تعالی فرمائے اولئک الذين هداهم الله واولئک هم اولو الالباب دین پہ اعتبار بانے داس خلق ہدایت یافتہ دی او دنیا پہ اعتبار بانے دا سے خلق اقل مند دی اس کے اسڑے دنیا اقل مند بھی او دا دین ہدایت یافتنی دام دا خدای بندہ نہ دے یو اسڑے کہ دین ہدایت یافتائی دا دنیا اقل مند نی دام دا خدای بندہ نہ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار مونگا دا دعا بار بار دے دا پارا کہ چھ خدای مونگ دا دی دنیا او دا آغی دنیا کاملان بندگان کی چھ دا دنیا مون کنٹرول کی آغا دنیا مون کنٹرول کی زکر دا دنیا دا مسلمان کنٹرول کی رالا نو اللہ تعالیٰ بٹول کائنات تا خیر ورکی اللہ با ذکر مسلمان چی مسلمان دے کائناتو کی چا سرم ظلم نکئی دے پلانٹ سر ظلم نکئی دے بوٹی سر ظلم نکئی دے انسیکٹ سر ظلم نکئی دے پرندہ سر ظلم نکئی دے حیوان سر ظلم نکئی دے خلفائے راشدین دور دے یو زرین مثال دے وآخر دعوانا